3 uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Een storing in het bagagesysteem op Eindhoven Airport is nog niet opgelost en zal ook voor vandaag nog voor problemen zorgen. De luchthaven zegt te werken aan een noodsysteem, maar dat is er nog niet. De storing in het bagagesysteem ontstond gistermiddag. Passagiers moesten daardoor langer wachten om uit te kunnen stappen. Ook zijn er volgens Omroep Brabant tientallen reizigers gestrand. Bij rellen in een voetbalstadion in Indonesië zijn 127 supporters om het leven gekomen. De gevechten braken uit na afloop van een wedstrijd in de Indonesische voetbalcompetitie. Supporters van de verliezende club stormden na het eindsignaal het veld op. De oproeppolitie greep in en vuurde traangasgranaten af. Duizenden supporters kregen daardoor ademhalingsproblemen. Ook werden mensen onder de voet gelopen. De Indonesische Voetbalbond doet onderzoek naar de rellen en heeft de competitie voor een week stilgelegd. Oekraïense troepen hebben de controle over de stad Liman in het oosten van het land. Een medewerker van president Zelensky heeft een video online geplaatst waarin een groep soldaten zegt de stad te hebben bevrijd. Liman werd door de Russen gebruikt als logistiek knooppunt om troepen in de regio te bevoorraden. Kamerleden reageren geschrokken op het vertrek van oud-Kamervoorzitter Ariep uit de Tweede Kamer. PvdA-fractievoorzitter Kuiken zegt dat ze totaal is overvallen door het besluit van Ariep om te stoppen als Tweede Kamerlid. Ze schrijft dat het haar persoonlijk en de rest van de PvdA-fractie veel pijn doet. Afgelopen week lekte via NRC uit dat het dagelijks bestuur van de Kamer een onderzoek naar Ariep wil instellen vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Ariep spreekt van aanvallen op mijn waardigheid. Het weer, opklaring met hier en daar nog een enkele bui. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, grotendeels droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Lara Lauwigi. Deze nacht is groen. Tijdens de komende 3 uur duiken we op milieuverantwoorde wijze in de wereld van de duurzaamheid. En ik ben me ervan bewust dat je nu misschien zuchtend en met je ogen rondend naar mij luistert, want de term duurzaamheid horen we erg veel de laatste jaren en vaak in combinatie met wat we allemaal niet meer mogen. Vlees eten, vliegen of met de auto naar je werk bijvoorbeeld. Vannacht belichten we in dit programma uiteraard dit onderwerp vanuit ons unieke en kenmerkende perspectief en focussen we ons op bewustwording en wat er allemaal wel kan en mag. Zodat we hopelijk mens, milieu en economie weer in evenwicht met elkaar kunnen brengen. Onze gasten vannacht zijn Suzanne Schouwerman. Zij is journalist en houdt zich bezig met economie en mode. Met haar bespreek ik het fenomeen greenwashing. En wat dat is, hoor je zo meteen. Tessa Lucia bespreekt het laatste nieuws vanuit Suriname met ons. Roos Blufband is zangeres en de uurgast van deze week. Duurzaamheid staat centraal in haar leven en haar werk. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk, duurzaam muziek maken? Gerswin Bonavacia verblijdt deze week jou en mijn oren met zijn spoken word. En tussen 17:30 en 18:00 bel ik met modeontwerper Denzel Veerkamp over zijn nieuwe collectie, waarbij hij kleding maakt van afgedankte kleren. De nacht is zwart. Voor het einde van deze eeuw zal 1/5 van Bonaire opgeslokt worden door de stijgende zeespiegel. Tenminste, als we niks aan de klimaatverandering zullen doen. De Nederlandse Caribische eilanden, waaronder Bonaire, zijn tot nu toe het ondergeschoven kindje geweest van het Nederlands klimaatonderzoek, liet Pieter van Beukering, hoogleraar milieueconomie en directeur van het Instituut voor Milieuvraagstukken, weten in een reactie aan de NOS afgelopen week. In opdracht van Greenpeace deed de Vrije Universiteit Nederland onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering voor Bonaire en zijn inwoners. Wat zijn dan precies de gevolgen voor Bonaire wanneer er niet wordt ingegrepen op die klimaatverandering? Meralni Bomba is werkzaam bij Greenpeace op Bonaire en liet ons het volgende weten. Wat de gevolgen kunnen zijn voor het eiland vanwege klimaatverandering is zeespiegelstijging, hittegolven, koralen die kunnen gaan sterven. En deze hebben allemaal effect op onze gezondheid, onze economie, culturele erfgoed. Dus ze zijn hele belangrijke en serieuze en ook, kunnen ook gevaarlijk zijn voor de mensen en het eiland. Ja, het KNMI heeft dus al eerder geconcludeerd dat de Caribische eilanden gevoelig zijn voor klimaatverandering. Maar Ronnie, wat is er dan eigenlijk anders aan dit onderzoek? Onze onderzoek is door de VU gedaan En het sluit aan eigenlijk bij die van de KNMI eerder dit jaar. Inderdaad heeft de KNMI laten zien van het landschap op de eilanden die gaat veranderen. En die van ons geeft dat ook aan, maar ook weer meer van de impact die het zou kunnen hebben op de mensen en specifiek op Bonaire. Dus de delen van het eiland die groot risico lopen, die permanent onder water kunnen komen, de flinke schade voor de economie en culturele erfgoed. De veel koralen en populaire duikplekken rond Bonaire die kunnen verdwijnen. Dus deze allemaal, denk ook aan de extreme weer- en hittegolven. Die hebben dan grote impact op de gezondheid van de mensen. Krijg je met de groeiende aantal ziekte- en sterftegevallen. Dus dit zijn allemaal, hebben allemaal impact dan op de leven van de mensen op Bonaire. Ja, het zijn heftige gevolgen dus. Nou willen jullie als Greenpeace naar de rechter stappen naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek. Wat hopen jullie hiermee te bereiken? Wat we hiermee hopen te bereiken is dat Nederland eigenlijk zo'n verantwoordelijk neemt. Gewoon. Bonaire is een bijzonderlijk gemeente van Nederland. Dus Nederland is verantwoordelijk ook voor Bonaire. Wat wij willen is klimaatrechtvaardigheid. We zijn een deel van Nederland. Dus het maakt niet uit of je op Bonaire, Ameland of in Valkenburg woont. We moeten allemaal gelijk behandeld worden en ook beschermd worden tegen klimaatverandering. Daarom bereiden we samen met de mensen op Bonaire, die op Bonaire wonen, deze rechtszaak voor. We willen dat de overheid plannen maakt voor de toekomst van heel Nederland, dus ook Bonaire. En houdt zich ook aan de maximale opwarming die de mensen risico kent voor ons allemaal. Dus zo werken we samen aan de toekomst van Bonaire en de rest van Nederland. We willen gewoon gelijke rechten, gelijke behandeling, zoals iedereen in Nederland. Dus die rechtszaak zijn we nu aan het voorbereiden. Jullie kunnen ons sowieso volgen op onze social media of op onze website van Greenpeace. Om te zien hoe je deze zaak kunt steunen en hoe alles verder gaat. Dankjewel voor je uitleg en toelichting, Merani Bomba van Greenpeace Bonaire. Afgelopen donderdag waren ze in de tweede uitzending van Podium Zwart te zien. Het trio Prins S en de Geit uit Den Haag. En Prins S, oftewel de leadzanger Scott, liet toen weten dat hij zichzelf de ene dag als een prins ziet, Prins S. En de andere dag meer een prinses voelt, Prinses. En dat omarmen we bij De Nacht is Zwart natuurlijk helemaal. Daarom spelen we deze plaat voor je af die ze afgelopen donderdag live speelde. En het is ook gewoon een heerlijke plaat om de nacht mee te beginnen. Dit is Nacht op NPO Radio 1, Prins S en de Geit. Ik ken de ochtend, de avond en niks daartussenin. En dat is goed voor hen en mij. De situatie is win-win. Ik maak een dansje, geef een knipoog aan degene die het verdient. Het daglicht zie ik zelden, zon is slechts een verre vriend. Stroboscopen ken ik beter, maar de vrienden met de tijd. Door het flitsen van de lichten werd ik keer op keer verleid. Geen idee meer welke dag, maandag, vrijdag, zaterdag, zon. Geen idee waar ik straks eindig, geen idee waar ik begon. De temperatuur begint te stijgen en het zweet dat breekt me uit. Zonder kleren wil ik dansen, alles op mijn blote huid. En de rest hier denkt hetzelfde en de vibe is positief. De nacht is van ons allen, we zijn één groot collectief. Samen dorsten, samen drinken, alles is in overvloed. Ik ben de tel kwijt over alles, in mijn alcohol zit bloed. Alle jongens zijn mijn vrienden, alle meisjes zijn mijn date. We trekken alles uit nu, we zijn klaar met dat gezweet. Naakte lichamen die draaien, dansen ze, ligt het aan mij? Ik dans door en trek me niks aan van die steken in mijn zij. Er vliegen vogels door de lucht hier, er kruipen slangen op de grond. Heeft iemand nog een drankje? Ik heb een veel te droge mond. Wat zou mama van me vinden? Als ze me hier zou zien staan, zou ze lachen met me meedoen? Op haar kop achter me aan. Ik hoef even niet te denken aan de waan van alle dag. Het enige waaraan ik twijfel is of ik Kim of Stefan zag. En de geit hier op NPO Radio 1 met Nacht. Tijdens deze groene nacht, want dat is het deze week, gaan we het hebben over greenwashing. Naar aanleiding van recent onderzoek is greenwashing afgelopen week veel in opspraak gekomen. Maar wat is het eigenlijk? En hoe kan je greenwashing herkennen? Dat en nog veel meer ga ik deze nacht bespreken met journaliste Suzanne Sjouwerman. Goeienacht, Suzanne. Hi, goeienacht. Nou, laten we eerst maar even bij het begin beginnen. Wat is greenwashing eigenlijk? Ja, dat is een goede inderdaad. Greenwashing is eigenlijk als bedrijf hun product als duurzaam presenteren, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo duurzaam is. En ja, dat kan op heel veel manieren. Er kan op heel veel manieren gesmokkeld worden. Maar nou ja, de crux is dat het eigenlijk om misleiding gaat van klanten. Ja, dus zou je het dan een beetje kunnen vergelijken met dat rondom de Pride allemaal bedrijven zeggen dat ze heel erg divers en inclusief zijn, maar dat dan de rest van het jaar niet zijn? Daar kun je het een beetje mee vergelijken, ja, zeker. Ja, ja. En om wat voor producten gaat dat dan? Kan je een voorbeeld geven van greenwashing? Nou, het komt eigenlijk in bijna iedere industrie wel voor. Je had natuurlijk bij Volkswagen, hè, het dieselschandaal. Dat herinneren we ons misschien allemaal wel. Auto's die werden gepresenteerd als zuiniger met minder uitstoot. En nou ja, dat bleek eigenlijk in de praktijk helemaal niet zo te zijn. Nee. Maar waar het ook op dit moment zeker heel veel voorkomt, is in de mode-industrie. Omdat duurzaamheid daar toch wel een hele grote trend aan het worden is en meer dan een trend eigenlijk, echt wel een verandering. En bedrijven willen daarop inspelen, maar ja, doen dat niet altijd even netjes en even eerlijk. Nee, nee. Welke regelgeving of wetten bestaan er eigenlijk op dit moment rondom greenwashing? Ja, nou, de regelgeving is eigenlijk heel nieuw nog, heel vers. De ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt, die heeft nog niet zo heel lang geleden een aantal regels vastgesteld. En de belangrijkste daarvan is eigenlijk van, nou, maak nou duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel een product heeft. En als je dat doet en je presenteert een product als duurzaam, onderbouw dat dan ook. Geef klanten bewijs, geef feiten, geef cijfers. Waar wordt het product gemaakt? Onder welke omstandigheden? Welke duurzamere stoffen zijn er eventueel gebruikt? Het moet gewoon controleerbaar zijn voor de persoon die zo'n product wil kopen. Ja, ja, en ik denk ook eenduidigheid dat alle producten op dezelfde manier aangegeven worden hoe iets duurzaam is. Want anders zie je door de boom het bos niet meer natuurlijk. Nee, klopt. En wat je op dit moment heel veel ziet is dat bedrijven hun eigen aanduidingen hebben. Ze hebben dan bijvoorbeeld een collectie binnen hun assortiment die als duurzaam te boek staat. Hebben ze dan een eigen labeltje aangehangen of een eigen keurmerk? Ja, dat zegt natuurlijk eigenlijk helemaal niet zoveel. Want nee. Als er geen standaard is, dan weet je als klant ook niet waar je aan toe bent. Ja, dan kan iedereen wel zeggen dat hij duurzaam bezig is, maar dat is natuurlijk niet gecontroleerd dan. Nee, exact. Nee, de controle ontbreekt dan. En ja, er is echt behoefte aan meer eenduidigheid. Op zich zie je wel wat ontwikkeling op dat vlak. Naast de ACM is bijvoorbeeld de Europese Unie en de Europese Commissie, om precies te zijn, ook bezig met regelgeving hieromtrent. Dat lijkt heel erg op wat de ACM ook zegt. Alleen die regelgeving is nog niet van kracht. Nee, dus daar wordt druk aan gewerkt, maar het is er nu nog niet. Hoe kan je dan herkennen als consument dat een merk doet aan greenwashing? Dat ze de boel aan het belazeren zijn? Ja, dat is best wel een lastige. Het is natuurlijk iets waar ze niet mee te koop willen. Nee, lopen, precies. Dat ze aan greenwashing doen. Dus het is als klant best moeilijk om erachter te komen dat wat je koopt of wil kopen, of dat ook echt duurzaam is of dat je een beetje misleid wordt. Wat altijd goed is om te doen, is in ieder geval om te kijken of er wat meer informatie geboden wordt bij het product. Als je een mooie trui wil kopen, staat er dan bij van welk materiaal het precies gemaakt is? Staat erbij in welk land en eventueel in welke fabriek het gemaakt is? Hoe meer informatie, hoe beter. En er bestaat tegenwoordig ook een hele mooie app, een gratis app van een Australische non-profit. Die heet Good On You. Die kun je gewoon downloaden op je telefoon. Daar kun je heel veel modemerken in opzoeken. En dan staat er hoe ze scoren op bepaalde onderdelen van duurzaamheid. Zoals duurzame stoffen, milieu, maar ook zaken als arbeidsomstandigheden en dierenwelzijn. Ja, dus er zijn inderdaad een hoop punten om rekening mee te houden in die kledingindustrie. Fijn dat er zo'n app is eigenlijk. Ja, heel fijn. Ja, dat maakt het voor ons als consumenten wat makkelijker. Want ja, ik kan me heel goed voorstellen, ook voor mij, ik zit redelijk goed in het onderwerp, maar zelfs voor mij is het af en toe lastig om erachter te komen of het greenwashing is, of dat een bedrijf echt oprecht moeite aan het doen is en zaken aan het verbeteren is. Dus ja, alle hulp die je op dit vlak kunt krijgen is mooi meegenomen. Ja, precies. Zeker als je bewust een duurzame keuze wil maken, dan kan ik me voorstellen dat het een fijne ondersteuning is. Nou, zeker. En ook nodig. Want ja, kijk, op het moment dat bedrijven aan greenwashing doen en je hebt als klant het gevoel dat je misleid wordt, dan is het misschien ook makkelijk om te denken van, nou ja, hè, waarom zou ik dan eigenlijk nog moeite doen, eventueel meer betalen voor een duurzaam product, als het eigenlijk toch allemaal onzin is en niet beter dan een traditioneel product. Ja. En ja, dat zou zonde zijn als het zo gaat. Nou ja, en zeker in deze tijden. Ik bedoel, mensen moeten heel erg op hun portemonnee letten, want alles wordt duurder, de inflatie is torenhoog, energieprijzen. Nou, iedereen weet denk ik wel het rijtje dat ik op ga noemen. En als je dan toch een duurzame keuze wil maken, dan is dat meestal op dit moment nog wel ook een duurdere keuze. Ja, daar komt het vaak wel op neer. En dan wil je dus zeker weten dat je iets koopt wat inderdaad verantwoorder geproduceerd is. En ook iets wat kwalitatief goed is. Want dat is natuurlijk ook een belangrijk aspect van duurzaamheid. Dat wordt wel eens vergeten. Ja. Maar als je iets koopt waar je heel lang mee kan doen, dan is dat ook beter dan dat je misschien heel veel duurzame spullen tegelijk koopt en die vervolgens in je kast liggen en waar je niks mee doet. Ja. Dus duurzaamheid gaat ook over gewoon langer met je kleren doen, goed voor je kleren zorgen. En gelukkig is het ook heel duurzaam om bijvoorbeeld tweedehands kleding te kopen. En dat hoeft gelukkig helemaal niet zo duur te zijn. Nee, precies. En dat is natuurlijk ook helemaal in tegenwoordig om naar vintage kledingwinkels of naar vintage kilo sales te gaan of zo. Dus dat werkt natuurlijk ook wel mee, dat scheelt. Ja, nee, dat groeit enorm in populariteit, die branche. En weet je, er zit ook geen geitenwolle sokken gevoel meer achter. Nee, het is helemaal, precies. Helemaal hip. En je hebt ontzettend veel leuke winkels en online initiatieven en platforms waar je tweedehands kunt shoppen. Dus dat maakt het ook wat makkelijker. Ja, nou zei jij net al in het begin van ons gesprek, groene marketing is eigenlijk gewoon een beetje hip en happening voor een hoop bedrijven. Waarom geven bedrijven zoveel geld uit aan die groene marketing? Is dat echt om maar een goed imago te krijgen? Deels wel, ja. Dat speelt zeker mee. Toch zijn er ook wel echt bedrijven die dit een heel belangrijk onderdeel vinden van hun strategie. Die echt oprecht veel investeren in bijvoorbeeld allerlei start-ups die nieuwe materialen ontwikkelen. Heel vaak zijn dat biologische materialen. Bijvoorbeeld ananasleer of appelleer. Ananasleer? Sorry, Suzanne, dit is echt voor het eerst dat ik dit hoor. Ja, nieuwe plantaardige vormen van leer. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. daarin wordt heel veel geïnvesteerd om dat op de markt te kunnen brengen binnen nu in een paar jaar. En sommige merken zijn er al wat verder mee dan anderen. Er zijn ook bedrijven die dit in soort van de basis hebben, die dit in hun DNA hebben, die echt opgericht zijn met het idee dat ze een duurzamer product willen bieden dan de rest. Dus het is niet zo dat het alleen maar loze marketing is. Er zijn wel degelijk bedrijven die hun best doen. Ja, ja. Nou was onlangs het bedrijf Patagonia in het nieuws. Dat eigenlijk heel erg bezig is met duurzaamheid en zo. Hè? Dat de eigenaar van Patagonia eigenlijk het bedrijf aan de aarde wil teruggeven. Is dat een goed voorbeeld wat andere bedrijven zouden moeten volgen? Ja, nou, dat was een heel bijzonder voorbeeld. Want dat is eigenlijk in de mode-industrie en überhaupt in de zakenwereld nog niet heel veel voorgekomen. En ook nee. Dat op deze manier juridisch en administratief zo werd vormgegeven. Het heeft wel veel impact gemaakt. Ik denk niet dat het iets is waar heel veel andere bedrijven achteraan gaan. Omdat het sowieso lastig is als je niet het bedrijf runt als een familie. Zoals in het geval van Patagonia wel zo was. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het heel veel bedrijven heeft wakker geschud. Want het is een hele bijzondere en toch ook wel een beetje een extreme vorm van goed doen voor de wereld. En eigenlijk je geld richting de aarde geven. Ze zeiden geloof ik de aarde als grootste aandeelhouder. Ja. Zo presenteerden ze het. Maar het was een hele grote stap. En ja, ik denk wel dat bedrijven zich er enigszins door laten inspireren. Maar of ze echt zoiets zullen nadoen, dat vraag ik me af. Ja, het is natuurlijk wel een hele drastische stap die zij hebben genomen. Ja, zeker. En ze gaven ontzettend veel equity. Heel veel vermogen gaven ze in één keer weg. Ja, het is denk ik wishful thinking. Ja. Om ervan uit te gaan dat andere bedrijven daarin zullen volgen. Maar ja, wie weet inspireert het toch wel een beetje. Ja, ja, want die andere bedrijven denken nu misschien, oh shit, nou moeten wij ook. Ja, nou ja, hè, als het goede voorbeeld gegeven wordt, dan kan het zo zijn dat anderen denken, nou, we moeten er toch wat harder aan trekken aan onze eigen duurzaamheidsdoelen. En zeker in de mode mag dat ook echt wel, hoor. Ja, ja, want waar laten we inderdaad nog even op die mode inzoomen. Waar kunnen bedrijven nou mee starten? Als we een bedrijf nemen dat helemaal niet duurzaam is, maar wel graag ergens wil beginnen, waar kunnen ze dan het beste mee beginnen, Suzanne? Nou, het makkelijkste is toch om wat kleinere collecties te maken en gewoon minder kleding te produceren. Want het grootste probleem in de mode-industrie is overproductie. En nou ja, heel veel kleding die helemaal niet verkocht wordt en dan eindigt in een woestijn in Chili of het eindigt in zee. Vaak zien we dat soort foto's op internet circuleren. Dus dat is een hele belangrijke. En als je gaat kijken naar bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden en milieu, dan zit het allemaal wat complexer in elkaar om dat te verbeteren. Maar het is wel heel hard nodig dat je daarmee aan de slag gaat. Yeah. En aan het einde van de keten, richting de klant, is het heel belangrijk dat je gewoon transparant bent en open communiceert over waar je bent in je verduurzamingsproces. Als je gewoon eerlijk bent, ook als je misschien nog niet heel ver bent in dat proces, is het toch fijn als klanten weten waar ze aan toe zijn. Dat begint met een stukje transparantie en ook met genuanceerde communicatie. Dus ga niet roepen, een deel van ons product is wat duurzamer, dus dat noemen we nu vanaf nu duurzaam. Ja. Zo zetten we het in de markt. Maar zeg, nou ja, hè, we hebben nu wat duurzamere stoffen gekozen en toegepast. Dus wees gewoon eerlijk en transparant over wat je doet en wat je eventueel nog niet doet. Ja, en misschien ook communiceren over wat de langere termijn doelen zijn waar je naartoe wil werken als bedrijf zijnde. Zeker, ja, nee, dat is ook een heel belangrijk punt. Stip op de horizon, vertellen waar je naartoe wilt, maar hou dat ook realistisch. En laat ook zien of je die doelen behaalt. Want er zijn heel veel modemerken die tegenwoordig allerlei mooie doelstellingen op hun website schrijven, maar vervolgens nooit meer laten weten of ze die doelstellingen überhaupt gehaald hebben. Nee, nee, die dan vervolgens denken, nou, dit hebben we gedaan, dus we zijn er voorlopig weer even vanaf. Ja, daarom. Ja, ja, het wordt dan nog te vaak gebruikt als een mooi marketingpraatje, terwijl er dan in de realiteit niet zo heel veel van terechtkomt. Nee. En wanneer, want we hebben het dus over die greenwashing. En ik denk dat het toch zeker omdat we net al eerder het bespraken dat er niet echt een duidelijk keurmerk is. De Europese Unie is daar nog mee bezig. Dus die grens tussen duurzaamheid en greenwashing, die is best wel vaag. Ja, die is ook vaag. En we hebben het even gehad over wat greenwashing betekent. Maar het begrip is toch ook wel aan enige vaagheid onderhevig. Want wanneer wordt het nou greenwashing? Ja. Er zijn heel veel bedrijven die niet per se liegen. Maar wel een beetje knuffelige taal gebruiken. En het een beetje mooier laten zijn dan het eigenlijk is. Je kunt je afvragen wanneer bedrijven de grens overgaan. En daarom is duidelijke wetgeving en controle ook zo belangrijk. Ja, ja, dus die moet er echt komen. Is er iets in zicht dat er op korte termijn die duidelijkere wetgeving gaat komen? Nou, het is moeilijk om te zeggen wanneer de Europese Unie de regels die ze nu hebben opgesteld ook daadwerkelijk gaat invoeren. Het is wel zo dat bijvoorbeeld de ACM, die dus al regels heeft, dat die de laatste tijd heel actief bezig is met onderzoek en controle op het gebied van greenwashing. Zeker ook in de mode. Mm-hmm. H&M en Decathlon zijn onlangs op de vingers getikt door de ACM vanwege greenwashing. Die moesten geen boete betalen, maar hebben wel allebei een soort semi-vrijwillige donatie gedaan aan goede doelen. Die iets doen op het gebied van duurzaamheid in de mode. Ja. Dus die controle, dat maakt het al, dat bedrijven een stuk beter opletten en misschien wat minder de grenzen opzoeken. Ja, daardoor wordt het al urgenter voor bedrijven om er echt iets aan te doen. Ja, en om inderdaad niet al te veel te overdrijven als het gaat om hun duurzaamheidsambities en wat ze al voor elkaar gekregen hebben. En dus genuanceerder te zijn in hoe ze naar hun klanten communiceren over bijvoorbeeld een duurzame collectie die ze in het assortiment hebben. Ja, ja. Wat stel dat ze worden dan één keer op de vingers getikt en ze moeten dan een soort onvrijwillige bijdrage aan een bepaalde stichting overmaken. Stel dat ze daarna niks verbeteren, bedrijven zoals een H&M of een Decathlon, worden ze dan strenger aangepakt? Ja, de ACM heeft in dit geval gezegd dat er wordt gecontroleerd op verbeteringen. Ik geloof dat ze ook een bepaald tijdspad hebben aangegeven waarbinnen die verbeteringen plaats moeten vinden. Er is ook gedreigd met, in het vervolg gaan we misschien wel boetes uitdelen. Maar goed, ja, wat er nu gebeurd is, dat zou je ook een soort van kunnen zien als een boete, vrijwillige boete. Ja. In het geval van H&M is er overigens ook wel echt iets al veranderd. Ze hebben niet alleen in Nederland, maar wereldwijd het label Conscious, dat was de naam van hun duurzame collectie, mm-hmm, hebben ze verwijderd. Ik heb het ook gecheckt op de website. Die term die kun je nergens meer vinden. Je kan ook niet meer selecteren op zogenaamde Conscious items. Dus dat stukje marketing is gewoon verdwenen bij H&M. Ja, want dat was dus een label dat zij ergens op plakte, terwijl het dus helemaal niet zo duurzaam was, begrijp ik uit jouw verhaal. Ja, en dat verschilde een beetje per product, hoor. Want sommige producten zullen heus best duurzaam geweest zijn en andere veel minder. Het probleem was vooral dat eigenlijk die term conscious, daarbij werd helemaal geen goede uitleg gegeven over wat dat nou precies betekende en wat dat inhield. Dus eigenlijk kon je niet zo heel veel met die term. En het verschilde dus ook per kledingstuk. Ja. Dus het gaf te weinig duidelijkheid, vond de ACM. Ja, nou, en terecht, denk ik ook. Suzanne, tot slot, wat zou je nou zeker in deze tijden waarin we allemaal een beetje, ik zei het eerder al, op onze portemonnee moeten letten, wat zou je als tip mee willen geven aan de luisteraar die wel duurzame kleding wil aanschaffen, maar niet zo heel veel geld te besteden heeft? Nou, er zijn dus best wel wat opties om duurzamer te winkelen zonder al te veel geld uit te geven. Ik zei al, hè, tweedehands kleding online of in allerlei winkels is dat nou ja, breed beschikbaar. Kijk daar eens naar. Wat ik ook altijd zeg, dat is een hele leuke tip, want je kan er ook een gezellige bol of een feestje van maken, ja? Is kleding ruilen. Kijk of je met vrienden, vriendinnen, familie, mensen die misschien een beetje dezelfde maat hebben als jij, dingen kunt ruilen. Dat kost je helemaal niks en dan heb je toch weer iets nieuws in de kast. En daarnaast, ja, wat ik dus al zei, de app Godan You, daar kun je zoveel modemerken in checken. En dus niet alleen dure merken, ook gewoon de wat goedkopere merken. Kijk gewoon hoe ze scoren en of dat aanvaardbaar is voor jou. En dan weet je een beetje waar je moet zijn. Ja, super. Bruikbare tips. Dankjewel voor je verhaal en deze mooie tips dan dus. Journalist Suzanne Sjouwerman. En ik wens je, ja, ik wens je nog een hele fijne nacht. Dankjewel. De Rotterdamse rapper Ruwel Emers werd vorig jaar gevraagd als klimaatambassadeur van de toekomst. In een interview met Trouw vertelde hij dat hij in eerste instantie niet dacht geschikt te zijn als klimaatambassadeur. Toch nam hij deze functie aan, want hij is wel veel bezig met duurzaamheid en het milieu. We zijn als mens nu de aarde aan het slopen. Dat klopt niet, want van nature zijn wij makers en genezers, geen destroyers. Aldus de hiphopartiest met Bonaireaanse roots in Trouw. Sindsdien spreekt hij concerten en festivals aan op hun duurzaamheid of hun gebrek daaraan. En dat spreekt mij dan weer heel erg aan, zeker in deze groene nacht. Daarom hoor je nu Ruwel op NPO Radio 1 met Uno, Dos, Tres. Op phone, maar I mean no time. Ben je op bloed, dan ben ik die guy. Want ik doe mijn werk, maar ping me up bij. Mida numero uno, dos, mida tres. Ik weet die milli rap, maar usa cabez. Shoot banzai, papi no miss. Die ben ik op bloed en geef ik aan kids. Mida numero uno, dos, mida tres. Ma trabon zijn, maar usa cabez. Mida numero uno, dos, mida tres. Ma trabon zijn, maar usa cabez. Boda, mami, lil mij. Wie kan stack, stack, stack, mi money zien kai. Ben je verstandig, laat je mij vrij. Dan kom ik naar huis en klap ik die ah! Mita numero uno, dos, mita tres. Ik ben die guy, ik dacht dat je wist. Streef voor Rico, fuck met de kid. Weet je, ik ben succes, dus usa cabez. Mita numero uno, dos, mita tres. Ma trabon zijn, ma usa cabez. Mita numero uno, dos, mita tres. Ma trabon zijn, ma usa cabez. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? What we've done, that you pledge your only son. What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth? Michael Jackson met Earth Song en daarvoor hoorde je nog Ruel met Uno Dos Stress hier op NPO Radio 1. De een is ver weg en de ander dichtbij. Er zit een grote afstand tussen onze landen, maar om daar verandering in te brengen bellen we elke week met iemand aan de andere kant van de Atlantische Oceaan voor wie de nacht nog moet beginnen. Deze keer is dat Tessa Lucia vanuit Suriname. Tessa is schrijfster en aangesloten bij de werkgroep Caribische Letteren, dat bijna 10 jaar bestaat en dat moet natuurlijk gevierd worden. Daar ga ik het onder andere met haar over hebben. Goedenacht, Tessa. Hallo, goedenacht. Nou ja, ja, het is echt nacht bij jullie natuurlijk. Bij mij is het eigenlijk nog avond. Ja, bij jou is het nog avond inderdaad. Hoe laat is het bij jou ook alweer? Het is bijna 11:30. Ik was het eigenlijk even kwijt. Ik kijk op de klok. Het is 10:50. 10:50, kijk. Ja. Kijk. Nou, dat is een goed begin nog van de zaterdagavond, dan zit jij aan. Zeker, zeker. Ja, ja, de Tessa, avond is nog lang. Ja, ja, precies. Tessa, jij woont al 25 jaar in Suriname, heb ik me laten vertellen. Inspireert het land jou nog steeds tijdens het schrijven? Ja, ja, weet je, er zijn zoveel verhalen die hier gewoon op straat liggen, nog niet verteld zijn. Het is een land met meer culturen, hè. Dus ja, iedere bevolkingsgroep heeft natuurlijk eigen verhalen meegebracht. En Het is eigenlijk gewoon een goudmijn waar gewoon nog te weinig over verteld is. Dus ik heb echt nog wel een aantal boeken die ik heel graag zou willen schrijven over Suriname en over Surinaamse helden. En ja, zowel in de geschiedenis, maar ook de actualiteit is ook heel boeiend, vind ik. Hoe het land vooruit gaat en ploetert en met vallen en opstaan en wegzoekt eigenlijk. Ja, worstelt en bovenkomt. Ja, ja, precies. Veerkracht, zoals ik het in mijn laatste boek heb genoemd. Ja. Dat is echt wel Suriname, ja. Ja. Welk onderwerp is op dit moment dan een onderwerp waarvan je zegt, oh, daar zou ik als eerste, daar jeuken nou echt mijn handen van? Nou ja, ik heb in mijn laatste boek, De Wilde Vaart, heb ik een aantal Surinaamse helden opgevoerd. In dat boek maken Cyrano, mijn man en ik, een boottocht langs de Surinaamse rivieren. En we passeren plekken waar mensen hebben gewoond, strijders, hè, die vochten tegen het koloniale bewind en vluchten van plantages. Ook over vrouwen heb ik het. En ik zou wel eens dieper willen inzoomen op een van die helden. Om te kijken wat was dat voor een figuur en hoe leefde je en hoe. Een soort biografie maken van die persoon. Ja, zoiets ja. Maar ook wel hè, in veel van mijn boeken werk ik op een beetje een documentaire stijl. Dat je van verschillende verhaallijnen, van het ene verhaallijn naar het andere gaat. En ik zou heel veel meer willen weten over de gap Afrika naar Suriname toe. Weet je wel? Dat is natuurlijk een missing link eigenlijk. En daar zou ik wel meer over willen weten en willen researchen. Willen praten met mensen om te kijken hoe kun je daar één mooi verhaal van maken. Maar dat is één van de vele ideeën die ik heb, hoor. Ze komen en gaan soms. Dus als je me over 3 maanden spreekt, dan hoor je weer een ander idee. In ieder geval, ja, er zijn gewoon heel veel verhalen te vertellen. Het is gewoon een heel mooi land waar de verhalen in de lucht hangen. Ja, ik hoor ook aan je dat je steeds enthousiaster wordt naarmate je er meer over vertelt. Ja. Ja, dat is misschien het tijdstip van de avond. In de avond komen bij de ideeën opborrelen. Nee, maar het is een beetje gekkigheid, hoor. Het kan ook best zijn dat er niks uit de pen vloeit of dat mijn aandacht opeens heel ergens anders naartoe gaat. Dat zou ook heel goed kunnen. Yeah. Maar feit is wel natuurlijk dat er relatief weinig schrijvers uit Suriname zijn voortgekomen. Dat komt ook natuurlijk omdat het een kleine bevolking is. Mm-hmm. Maar die verhalen hebben ook nooit een heel groot publiek bereikt. Dus nee. Ik denk wel dat de tijd nu rijp is om meer verhalen over het koloniale verleden te delen en over de mensen die woonden in die tijd. Ja. En de gevolgen die het ook nog steeds heeft in het heden. Ja, zeker, zeker. En dus om Surinaamse schrijvers een groter podium te geven, denk ik. Ja. Absoluut, absoluut. Je ziet dat langzaam nu gebeuren. Hè. Er komt meer kleur in de Nederlandse letteren. Want ja, wij hier in Suriname behoren ook tot de Nederlandse letteren. Zeker weten. Ja, en dat zie je nu langzaam gebeuren. Ik schrijf zelf al ruim 20 jaar. En je kon de mensen van kleur op één hand tellen ongeveer. Niet eens één hand, denk ik. En dat begint nu toch echt toe te nemen. En dat is gewoon fijn, want daardoor kun je meer verhalen lezen en veel meer duiken in andere werelden. Ja. Dus volgens mij is dat ook voor de lezer heel fijn dat je veel meer verhalen volgeschoteld krijgt waar je iets van jezelf in kunt herkennen of juist iets kunt ontdekken dat je nog niet wist. Ja, zeker. Representatie is heel belangrijk. Maar ook, weet je, verhalen brengen je juist naar andere werelden. En als je altijd maar in dezelfde wereld terechtkomt, dan wordt het op een gegeven moment ook gewoon saai om een boek te lezen. Ja. Ja, precies. Dus ik denk dat de tijd nu is aangebroken dat mensen wat meer over de grens willen lezen. En dan ook nog in een uit een land wat heel Nederlands was en voor een deel nog steeds is. Dat is gewoon heel erg boeiend. Ja. Ik kan het in ieder geval iedereen die nu luistert van harte aanraden om eens een boek te pakken dat Nederlandstalig is, maar gewoon een heel ander deel van de Nederlandse geschiedenis belicht. Verteld. Ja, ja, ja. Is dat ook iets waar de werkgroep Caribische Letteren aandacht aan besteedt, Tessa? Ja, ja, absoluut. Hè. De werkgroep Caribische Letteren die timmert ongelooflijk hard aan de weg al jarenlang om aandacht te besteden aan schrijvers uit de Antillen en uit Suriname. Mm-hmm. En dat doen ze heel goed. Ze hebben een blog, Caribisch Uitzicht. Daar kun je, wekelijks worden daar artikelen op geplaatst. Heel divers. Het gaat natuurlijk over literatuur, maar ook over andere kunstdisciplines uit die gebieden. Ja. En ook uit Nederland, hè, waar mensen wonen die afkomstig zijn van de eilanden of uit Suriname. En nou ja, het is eigenlijk een enorm succes. Het is heel erg groeiend. Veel mensen zijn erbij aangesloten. En komende week wordt de tiende lezing gevierd. Ja, jullie zijn jarig. We zijn jarig. Gefeliciteerd. We zijn jarig. Ja, super. Ja, dat is gewoon razendsnel gegaan. En dat wordt gevierd met de presentatie van een essaybundel. Een mooie bundel getiteld Dat wij zongen. En in die bundel belichten 21 schrijvers of 20 schrijvers 20 andere schrijvers. Mm-hmm. Die prachtig hebben geschreven, maar die eigenlijk vergeten zijn of nooit voldoende aandacht hebben gekregen. Mm-hmm. En dat zijn stuk voor stuk schrijvers die het waard zijn om aandacht te krijgen ook. Ja, dus eigenlijk wordt er met dat essay, met die bundel, aandacht zetten schrijvers, andere schrijvers in de spotlight. Ja, ja, dat is de opzet van de samenstellers. En ja, ik vind dat zelf heel erg mooi, want daardoor krijg je ook de kans om in het werk van een ander te duiken. Hè. Daar leer je zelf als schrijver ook heel veel van. Maar het is ook heel belangrijk, denk ik, om mensen te eren op wie schouders je staat. Want we hebben natuurlijk allemaal gelezen werk van mensen die er niet meer zijn. Of die niet meer schrijven, niet meer actief schrijven. En daar zijn we allemaal door gegroeid. Als lezers, maar ook als schrijver zelf. En ik vind het heel belangrijk dat je die mensen niet vergeet. En dat je hun werk ook geregeld weer naar voren haalt. Omdat het gewoon ook heel mooi werk is. Ja. Heb jij ook een bijdrage geleverd aan deze bundel? Ja, dat heb ik gedaan. Ik heb geschreven over Johanna Schouten Elsenhout. En zij was een dichter in de vorige eeuw. Die heel bijzonder was, omdat ze ten eerste de eerste Surinaamse dichter was, vrouwelijke dichter. Oh. Ja, heel, heel erg bijzonder. En zij wist eigenlijk van zichzelf helemaal niet dat ze poëzie maakte. Het was een Afro-Surinaamse vrouw die het moeilijk had. Hè. Ze is geboren in 1910. Moeilijke tijd, veel armoede in Suriname. Hè? De naweeën nog van de slavernij, hè? Mm-hmm. Afgelopen 1873. En zoals veel van haar mensen, Afro-Surinamers die in de stad woonden, die hadden een heel moeilijk bestaan met baantjes, hosselen, zoals we dat hier noemen. Ja. En zij ook. Maar zij had een liefde om te schrijven. En ze kocht schoolschriftjes waarin ze haar gedachten oppende. En die hadden heel veel te maken met de situatie van zwarte Surinamers. Mm-hmm. Van vrouwen ook. Er zat echt aandacht voor vrouwen. En het kolonialisme. Hè. Zij is geboren en in de tijd dat Suriname nog een kolonie was. En ze zag heel goed hoe dat ingreep. Ook die racistische samenleving, hoe die ingreep op haar leven en de mensen om haar heen. En ze dichtte in het Surinaams, in het Franantongel. En op een gegeven moment is haar werk ontdekt. En degene die haar als eerste aandacht gaf, die noemde dat poëzie. En ze had dat woord, ja, ze kende dat woord wel, maar ze wist niet dat van toepassing was op wat ze zelf in haar schriftje schreef. Ja. En het is een hele pure dichteres. Ze echt vanuit een oergevoel dicht ze over de contrasten Nederland-Suriname, over de cultuur, met name de Afro. Surinaamse cultuur die verzwegen is eigenlijk altijd en in het verborgen moet worden beleefd. En nou, haar taalgebruik is ook heel rijk in het Sranang. Ja. En ik vond het fascinerend, want ik kende haar werk wel deels, maar ik ben nooit zo in dat werk gedoken als nu. En Wat heeft het jou dan gebracht dat je in haar werk bent gedoken? Ten eerste, ik wist niet dat zij de eerste Surinaamse dichteres was. Dat wist ik niet. Toen in die tijd was dat natuurlijk al heel bijzonder, hè, om je staande te houden in een literaire mannenwereld. Ja, zeker. Dan ook nog als zwarte vrouw. Wat er voor mij uitsprak was een ongelooflijke trots en kracht. Hè? Trots ondanks armoede, trots ondanks dat je op de onderste ladder van de samenleving staat. Sociale positie, staat. Ja, die sociale positie, maar ook als vrouw. Zij heeft ook een gedicht, Vrouw, Uma in het Surinaams. Een kort gedicht, maar heel krachtig. En dat gedicht is door Hillary Clinton, Ooit voorgedragen op een congres. Oh, wauw. Dus, ja, toen ik dat las, dacht ik, nou ja, zo zie je hoe poëzie uit een nou, voor Amerikanen heel onbekend land dan kennelijk toch, als het kracht heeft, op zo'n podium terechtkomt. Ja. Maar ja, haar eigen waarde, ook in het uitdragen van haar poëzie. Ik heb gelezen over hoe ze dat deed en hoe ze met traditionele omslagdoeken en anisa's, hè, zo'n hoofddoek op haar mm-hmm. hoofd, hoe ze podia betrad, ook in Nederland. Nou ja, dat was in Nederland, trad ze op in de jaren 70, begin jaren 70. Ja, dat is was voor toen heel wat om je zo te presenteren. Ja, revolutionair trotse, misschien wel. Ja, revolutionair als trotse zwarte vrouw. Dus nu nog, hè, dat je dan toch een voorloper bent, laat staan toen. Ik vond dat heel boeiend, dat iemand zoveel innerlijke kracht heeft. En, ja, en ook durfde te publiceren. Hè. Dat was natuurlijk de koloniale tijd. Ik bedoel, toen ik begon te schrijven, mijn eerste boek, 2005... mijn eerste literaire werk. Het was het bagatelliseren van het hele koloniale verleden was nog heel gangbaar. Ja, daar hebben we eigenlijk de laatste jaren pas grotere stappen in gemaakt. Ik bedoel, we zijn er nog lang niet, maar... Precies, ja. Ja, en zij deed dat dus al in de vorige eeuw. Dus ze zal veel op zich hebben afgekregen. Ja, van, hè, mensen het zal niet makkelijk zijn geweest voor haar. Nee, en dan ook nog in een taal die natuurlijk maar heel beperkt wordt gesproken. Dus je publiek is ook beperkt. Maar dan toch op de een of andere manier een brug door die vertalingen, natuurlijk ook in het Nederlands, een brug weet te slaan naar een groter publiek. Ja. En dan opgepikt worden door iemand als Hillary Clinton. Ja, ik vind dat heel bijzonder. Heel inspirerend inderdaad. Heel inspirerend en ook inspirerend dat het een vrouw is. Hè? En dat we nu ook in een tijd komen dat we onze vrouwen gaan eren en een plek geven. Ik vind het razend interessant, Tessa. Ik ga eens kijken of ik hier in Nederland ook dat essay kan krijgen ergens. Ja, hij wordt 10. Wacht, zeg ik dat goed? Nee, hij wordt aankomend dinsdag. Ik weet even de datum niet. Dan is het de 4e, geloof ik. Klopt, ja. 4 oktober komt hij uit. Uitgeverij Das Mag. En is hij te bestellen. En als je even zoekt, de bundel heet dus Dat Wij Zongen. Dan vind je daar meer informatie over. En volgende week zondag. Dan is de presentatie, die is ook vrij toegankelijk. En als je dat bij wil wonen, dan kun je op de blog van Caribisch Uitzicht. Daar vind je alle informatie over hoe je een kaartje kunt kopen. En dat is in Rotterdam. Ja, nou, ik ga eens even kijken of ik een gaatje in mijn agenda heb. Want ik vind het echt heel inspirerend ook hoe jij erover vertelt. Ik ga er wel op aan. Nou zeg jij net, het Lustrum is dus volgende week, 8 oktober. Ja. Maar vervolgens vlieg jij de 12e door naar Engeland, heb ik gehoord. Wat ga je daar doen? Ja, dat is het voor het Cheltenham Literature Festival. Oh, lekker, nog meer literatuur. Nog meer literatuur. Heerlijk. Nog meer literatuur op grote schaal. Ja, heel fijn. Echt een groot festival, groot literair festival. Dat door corona natuurlijk lang niet kon plaatsvinden, nu weer wel. Ja. En ik ben gevraagd voor een onderdeel en dat heet Treasures of the Golden Age. Ja. En dat gaat over het Mauritshuis, ons Nederlandse Mauritshuis in Den Haag. Waar schilderijen hangen uit de 17e eeuw van mensen als Rembrandt en Vermeer. En het Mauritshuis bestaat 200 jaar. En die hebben een boek uitgebracht waarin 200 schrijvers reageren op 200 schilderijen uit de collectie. Ik ben daar één van. En, ja. Nou ja, je zult een beetje begrijpen dat ik natuurlijk ook een kritische noot liet vallen in mijn stukje. Waarin ik een schilderij beschrijf dat iets laat zien over Nederlands Brazilië. Hè. Ja. Nederland heeft ook een kolonie gehad in het noorden van Brazilië. En dat is een heel mooi schilderij, maar ook heel idyllisch. Waarbij Afrikaanse mensen, tot slaafgemaakte mensen, vrolijk aan het praten zijn. En ook inheemse mensen zijn daar heel liefelijk bezig in dat landschap. Maar de realiteit was natuurlijk dat ze... Dat het allemaal niet zo idyllisch was. Op die suikerplantages, precies. Ja. En dat werd natuurlijk niet geschilderd. Nee. Nou, dat heb ik verwerkt in mijn stukje. En daar ga ik iets over zeggen als ik daar in Engeland ben. Wat tof. Op 12 oktober. Ja, ja. Ja, super tof. Maar zo, dat is echt een grote happening, hè, dat Cheltenham Literature Festival. Ja, het is echt een hele grote happening. Het is ook echt een eer als je daarvoor wordt uitgenodigd. Dat vind ik ook een hele eer. Ja. En het is ook heel mooi dat er een Nederlands onderdeel is. Hè. Dat wil ook zeggen dat de aandacht voor Nederland er is. Ja. Nederland als literatuurland wel echt te hoog in aanzien staat, denk ik. Ja. Ja, Nederland als literatuurland, maar ook als kunstland natuurlijk. De Golden Age. Hè. Mensen denken wereldwijd, nou, dat gaat alleen maar over geweldige schilders met klinkende namen. En zeehelden en wetenschappers. Maar ja, dat ging natuurlijk ook over handel. En niet alleen handel in goederen, maar ook handel in mensen. Hè. Dat is eigenlijk de economische bodem van die 17e eeuw geweest. En ik ben blij dat het festival mij heeft uitgenodigd. Dat zullen ze bewust hebben gedaan voor die kritische nood. Neem ik aan. Ja, en de directeur. Ja, dat neem ik aan. En de directeur van het Mauritshuis, Martine Gosselink, is ook in dat onderdeel. En Christine Otten. Een andere schrijver die ik zeer waardeer. Nou, het wordt een prachtige dag, denk ik. Dank je wel, Tessa, voor je fijne verhalen en je enthousiasme voor literatuur. Ik hoop dat we weer een hoop mensen hebben kunnen inspireren. Nou, dank je wel voor het gesprek. En jij heel veel succes nog met het programma. Dank je wel, Tessa Lucia vanuit Suriname. En alvast een mooie nacht voor jou. Dank je, dag. Gaan wij een ode brengen aan alle hypocriete wereldverbeteraars? Of in ieder geval, zo zouden de mannen van Goldband het nummer De Wereld wel kunnen omschrijven. De boodschap van de Hagenezen: de wereld redden is best moeilijk als je niet te veel in wil leveren. Je hoort ze nu bij De Nacht is Zwart op NPO Radio 1. Zo fragiel, die redt het bijna niet. Bijna niet. Dus dat dan. NPO Radio 1. 4 uur, Sidi Dijkers met het NOS-journaal. Op Eindhoven Airport heeft een storing in het bagagesysteem tot problemen geleid. Die ontstond in de middag en is tot nu toe nog niet opgelost. Passagiers moesten daardoor gisteren langer wachten voordat ze uit konden stappen. En ook zeggen reizigers dat de afgelopen avond vluchten zijn geannuleerd en tientallen passagiers waren gestrand. Eindhoven Airport zegt te werken aan een noodsysteem, maar die is er nog niet. De luchthaven verwacht dat dat ook voor vandaag gevolgen heeft voor het vluchtschema. Kamerleden reageren geschrokken op het vertrek van oud-Kamervoorzitter Ariep uit de Tweede Kamer. PvdA-fractievoorzitter Kuiken zegt dat ze totaal is overvallen door het besluit van Ariep om te stoppen als Tweede Kamerlid. Ze schrijft dat het haar persoonlijk en de rest van de PvdA-fractie veel pijn doet. Bij rellen in een voetbalstadion in Indonesië zijn 129 supporters om het leven gekomen. De gevechten braken uit na afloop van een wedstrijd in de Indonesische voetbalcompetitie. Supporters van de verliezende club stormden na het eindsignaal het veld op. De oproerpolitie greep in en vuurde traangasgranaten af. Duizenden supporters kregen daardoor ademhalingsproblemen. Ook werden mensen onder de voet gelopen. De Indonesische Voetbalbond doet onderzoek naar de rellen en heeft de competitie voor een week stilgelegd. Bij de jaarlijkse trekvogeltelling zijn dit jaar ruim 230.000 vogels gezien. Een stuk minder dan in andere jaren. Vorig jaar waren het er bijna 4 keer zoveel. Dat er dit jaar minder in de lucht waren, kwam volgens de vogelbescherming door het onstuimige weer. De vogel die het meest werd gezien is de zanglijster, gevolgd door de spreeuw en de vink. Het weer, opklaringen met af en toe een bui. 'S Ochtends geregeld zon en grotendeels droog. In de middag in het zuiden meer bewolking en het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Lara Laubigi. Moeder Aarde heeft het zwaar. Ze buffelt al jaren voor de vele wezens die zich op haar oppervlakte begeven, maar wat krijgt ze ervoor terug? Ze heeft het steeds maar warmer, er zitten gaten in haar ozonlaag en het water stijgt tot aan haar lippen. Gelukkig worden steeds meer mensen zich bewust van hun ecologische voetafdruk en willen zij de aarde niet langer uitputten. Zangeres Roos Blufband is zo iemand. Zij houdt zich zowel privé als op werkgebied veel bezig met duurzaamheid en is mijn gast van deze week. Als je een vraag hebt aan Roos, dan kan je die insturen door te bellen naar 0800-1121. Of je kan natuurlijk een berichtje in de gratis Radio 1-app achterlaten. Roos, welkom. Hallo, fijn dat je er bent. Ja, goeienacht. Ja. Wij kennen elkaar nog niet zo goed. En ik denk dat de luisteraar jou ook graag wat beter wil leren kennen. Dus we starten dit uur met een rondje speeddaten. Oh jee. Ja, dat hebben we er niet bij gezegd, want dan houden we het spontaan. Ja, dat snap ik. Ik ga geen hele gekke vragen stellen, maar wel aan jou de taak om zo kort en bondig mogelijk te antwoorden. Okay. Dan gaan we eens kijken hoeveel stellingen we in een minuut doorheen kunnen krijgen. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ik denk het. Daar gaan we. Slapen of wakker zijn? Wakker zijn. Vul aan, de nacht is... Slaperig. Slaperig. Zou je de puberteit overslaan of nog eens willen beleven? Ik zou het nog wel eens willen beleven, maar dan anders. Wat zou je als eerste doen wanneer je de loterij wint? Ik denk... het eerste wat in me opkomt is een huis kopen. Auto of trein? Trein. Waar lig je wakker van? De wereld. Boodschappen lokaal kopen of laten bezorgen? Lokaal kopen. Welk seizoen is je lievelingsseizoen? De zomer. Is technologie een zegen of een vloek? Beide. Voor wie zou je een standbeeld op willen richten? Dat vind ik moeilijk. Zullen we hem passen? Ja, we graag. Passen hem. Voor een vrouw in ieder geval. Ja. Biologische producten in een plastic verpakking of niet-biologische producten zonder plastic eromheen. Je mag hem afmaken. Ja, dat is natuurlijk het dilemma van de dag. Maar ja, ik denk dan toch biologisch. Het is gewoon het liefst allebei. Het liefst biologisch zonder plastic. Precies. Ja. Het liefst biologisch zonder plastic. Ik snap je helemaal. Je hebt het goed gedaan hoor. Je hebt het er goed vanaf gebracht. Hou even lekker adem inderdaad. Ja. Je moest even nadenken over voor wie je een standbeeld zou willen oprichten. En toen zei je uiteindelijk in ieder geval een vrouw. Ja, ik ben gewoon heel slecht in namen. Onthouden, gewoon in general. Ja. Maar inderdaad, er zijn te weinig standbeelden van vrouwen. Dus dat. Dat sowieso. Nogmaals welkom, fijn dat je er bent. Je bent zangeres, daar hou je je veel mee bezig. Gaan we het nog heel uitgebreid over hebben deze nacht. Maar eerst even op het stukje duurzaamheid inzoomen. Waarom is duurzaamheid zo belangrijk voor jou? Ja, duurzaamheid is voor mij eigenlijk altijd al belangrijk geweest. Als klein meisje al. Ik hou van de natuur, hoewel ik duurzaamheid niet per se een natuurprobleem vind, maar meer een mensenprobleem. Ik hou ook van mensen. Ja. Dus en ik heb gewoon als klein meisje altijd al gedacht van het is toch helemaal niet handig dat we hoe we ermee omgaan. En we willen toch gewoon frisse lucht behouden. Een boswandeling kunnen maken. En sowieso, ja, we zijn gewoon afhankelijk van de aarde. Dus laten we er beter mee met leven dan. Ja, en een beetje beter voor zorgen. Ja, precies. Op een of andere manier is dat voor mij een soort van kinderlogica. En ik blijf daar eigenlijk een beetje bij. Tuurlijk zijn dingen complexer geworden. Vooral het hypocrisie-vraagstuk. Ik hoorde het net in het eerste uur ook al langskomen. Maar ja. Ja, die simpelheid die voel ik nog steeds wel. Ja, dus als klein kind was je hier echt al heel bewust mee bezig. Ja, ja. Heeft dat dan ook te maken met de opvoeding waar je uitkomt? Ja, wel van de ene helft in ieder geval. Mijn vader is wel echt een milieustrijder. Ja. Van het eerste uur. Natuurliefhebber. Ja, maar ook wel iemand die op de barricade stond. Dus ik heb dat aan de ene kant wel echt met de paplepel meegekregen. Maar ja, het moet je dan alsnog ook wel raken natuurlijk. Ja. Dus, en dat had ik wel gelijk. Ja, gelukkig. Hoe komt die duurzaamheid terug bij jou in je leven? Mijn persoonlijke leven gewoon door heel weinig te kopen. Ja. Heel veel tweedehands. Kleding dan, denk ik, kleding, maar aan. Ook meubels in mijn huis. Dat is bijna niks is nieuw. En in mijn werk eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Dus hoe kan ik carpoolen? Hoe kan ik de trein pakken? Ik eet veganistisch, dus dat doe ik ook tijdens toeren, tijdens video-opnames en dat soort dingen. Yeah. Maar ook mijn merchandise probeer ik zo duurzaam mogelijk tot stand te laten komen. Ja. Yeah. Ja, laten we eens even gewoon een gemiddelde dag voor jou pakken. Jij staat 's ochtends op. Is dan het eerste wat je denkt, zo, ik ga nu me een partij duurzame keuzes maken? Of zit het gewoon al zo ingesleten in jouw patroon dat je er misschien niet eens meer over nadenkt? Er zijn heel veel dingen die echt ingesleten zitten in het systeem. Dus je zei net al bijvoorbeeld over het plastic. Nou, op vrijdag ga ik in Utrecht altijd naar de biologische markt. Soms is het echt heel lastig in te plannen hoor. Dus het is niet altijd chill. Nee. Dus zo van shit, ik moet ook nog naar die markt. Ja. Maar ja, dat is en plasticvrij en van de boer uit Zutphen, die altijd heel leuk allemaal dingen vertelt. Je eet wat er in het seizoen is, denk ik dan. Precies. Dus het is gewoon helemaal chill. Ja. En dat haal je dan in voor de rest van de week. Maar er zijn ook dingen, dus dat zijn dingen die best wel ingesleten zitten. Net als ik ben al eeuwig vegetariër en al meer dan 6 jaar vegan. Dus ook daar, weet je, dat gaat gewoon heel makkelijk. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld nu sinds een paar weken mezelf een nieuw doel gesteld om te kijken of ik ook snoep en chocola en chips en zo niet meer in verpakkingen ga kopen. Oh, dat is een uitdaging. Dat is echt heel lastig. Ja, het is ook nog niet gelukt. Nee. maar ik dacht van waar zit nou nog eens het meest plastic omheen? En dat zijn toch dat soort dingen. Ja, want er is misschien nootjes of zo zou je wel uit een bak kunnen scheppen, denk ik. Precies. Ik zit even te bedenken. Ja. Maar dingen zoals chips, dat zit altijd in een verpakking. Klopt. Ja, die heb ik dan wel bij Pieter Pot weer gehaald. Maar dan moet je dan wel echt weer. Ja, dan moet je dat echt plannen. Extra moeite voor doen. Precies. Ja. En dan in je kast laten liggen en die gelijk opeten. Nou, dat is altijd lastig met dat soort dingen. Dat is super lastig. Maar ik heb nu wel een soort van een nieuwe motivatie gevonden. Dus of ik laat dit nu nog even liggen in de voorraadkast zodat ik morgen nog heb. Ja. Of ik moet het in de supermarkt kopen wat dan weer in de verpakking zit. Ja. Nou, en het lukt dus totaal nog niet. Maar ik merk wel van, hey, dit is wel een leuke nieuwe. Ja, ja, dat motiveert jou ook echt. Je krijgt daar energie van, zie ik aan je. Ja, ik vind dat wel echt leuk. Ja, ja, ja. Ja, grappig. Leuk. Je zegt net al, je bent al heel lang vegetariër en nu ook een aantal jaren eet je veganistisch. Maak je ook al zo lang die bewuste keuzes in je dagelijkse leven? Verder met producten kopen of niet kopen of tweedehands? Ja, ik probeer het wel, maar aan de andere kant helemaal lukt het ook niet. Nee. En ik heb me daar heel lang heel verdrietig over gevoeld. Ja. En echt wel mee in strijd gezeten. Maar ik ben daar de laatste jaren ook wel wat milder in geworden. Dat ik denk van ja, ik kan er ook niks aan doen dat ik hier geboren ben. Nee. En hier in het Westen is het gewoon allemaal heel erg hypocriet. Zo kwam ik er bijvoorbeeld laatst achter dat heel veel kokos, ik weet niet of je het van gehoord hebt, maar dat heel veel kokos dan weer met apenslavernij is. Oh, echt? Nou, echt, oh, jongen. Oh god, kan ik dan dus ook niet meer normaal kopen, nee, in de precies. supermarkt? Nee, precies. Ik wil niet iedereen die nu luistert helemaal depressief maken, want ik werd er zelf nogal verdrietig van. Ja. Weet je wel, want heel veel vegan vervangers zijn met kokos. Ja. En zo bedoel ik ook van, ik weet dat ik nooit perfect zal worden. Nee. Maar aan de andere kant weet ik inmiddels ook dat, dat ik toch wel moet proberen positief te blijven, want dat ik de hele dag in een hoek zit te huilen, heeft ook niemand wat aan. Nee, precies. En je doet je best, hè? En, precies. En daar gaat het dan ook om. Precies. En alle beetjes helpen. Absoluut. Dat kan ik me voorstellen, dat je jezelf dat dan gewoon even voor moet houden. Ja, ja, precies. Ja. God, kokos. Oké. Ja, ik ga sorry. Dit niet. Nee, geef niet. Ik ben blij met je. Dan kan ik weer even daar wat beter over nadenken. Ja, ja. Je zei ook al, in de muziek speelt duurzaamheid een belangrijke rol bij jou. Hoe pas je dat in de muziek toe? Ja, eigenlijk vooral op de manier zoals we nu al lekker aan het kletsen zijn. Dus heel erg praktisch. Ik heb bijvoorbeeld nog geen duurzaamheidslied. Nog niet? Nee, hoor ik. Nog niet. Nee, op een of andere manier. Als ik aan het schrijven ben, kom ik toch meer op mijn binnenwereldachtige liedjes en op de mentale gezondheid en op dingen die ik voel. Ja. En toch ook meer de liefde. En dat is dan toch iets waar ik liever over schrijf. Of over meer de mensenrechten thema's. Ja. Wat ook belangrijke thema's absoluut, zijn. Absoluut, 100%. Dus, ja, ja. Maar wie weet komt er ooit nog wel een klimaatsong. Ik heb een liedje op mijn tweede album die het meest erop neigt. En daar zing ik... ik wil de wereld best wel redden, maar ik weet gewoon niet hoe. Ja, een beetje net zoals Goldband daarnet precies, zei. Precies, ja. Ik ken het liedje ook nog niet, maar dat raakte me ook wel. Ja. Maar verder is het vooral in het, zoals je dat tegenwoordig hip noemt, het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Oh, oké. Daar uit het zich vooral in. En, ja. Kan je daar wat concrete voorbeelden bij noemen? Je bent maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen. Hoe zit dat dan in de muziek? Door duurzame keuzes te maken. Maar bijvoorbeeld op mijn social media ook dat soort duurzame keuzes te delen. Ook wel door te zingen over taboe doorbrekende onderwerpen. Dus dat gaat dan vaak bij mij wat minder over duurzaamheid. Ja. Maar bijvoorbeeld over vrouwenrechten. Maar ook heel simpel. Met wie werk je samen? Betaal je mensen goed? Ja. Ga je goed met ze om? Vind ik natuurlijk meer dan logisch. Maar, maar dat is nog niet zo logisch. Ook in de muziekindustrie niet. Nee, precies. Nee. En bijvoorbeeld bij het produceren van een plaat. Denk je dan ook na van... het mag niet in een plastic verpakking komen te zitten? Of maak je daarin ook duurzame keuzes? Ja, zeker. Dat probeer ik wel. Ja, mijn albums tot nu toe zit een heel klein percentage zit nog in plastic. Omdat dat... toen nog moest om ze in de winkels te kunnen liggen, hebben kunnen liggen. Ik weet niet hoe dat nu zit, maar mijn nieuwe album ga ik ook niet meer op cd uitbrengen. Want dat is te veel mensen hebben in corona volgens mij hun cd-speler weggedaan. Ik ga nog wel een hele kleine oplage vinyl doen voor de echte liefhebbers. Ja. Maar dan ga ik ook wel echt goed kijken van wie wil het hebben. Zodat ik er ook niet te veel bestel. Niet ook geen overproductie, ja. Nee, precies. Ja, dus dat. En de hoes van zo'n vinylplaat is dan misschien van gerecycled materiaal? Of 100%, ja, ja. Tuurlijk. Ja, alleen bijvoorbeeld het dingetje zelf. De plaat zelf, ja, ja. Die is nog niet 100% duurzaam te verkrijgen. Nee. Maar aan de andere kant is het idee van een cd, in elk geval vanuit vroeger uit en van een vinyl werkt dat nog steeds, ja, dat je er natuurlijk wel heel erg lang mee doet. Ja, precies. Dus in die zin, het is een discutabel onderwerp. Ja. Ik had er later ook met een andere artiest over van ja, dat wij continu muziek tot onze beschikking hebben en vooral ook series bijvoorbeeld. Ja. Dat is ook zoiets waar ik zelf absoluut nog niet in verminderd. Nog niet weet hoe ik daarmee om moet gaan. Maar nou ja, dat kost natuurlijk ook superveel data. Ja. En dat wij gewoon de hele dag door filmpjes kunnen kijken. En er zijn gewoon hele grote datacentra die steeds meer energie verbruiken. Nou ja, dat is maar dus ook weer zo een van de weder. Ja, jij zegt dat nu. En dan denk ik, ja, dat is logisch. Maar ik denk daar ook niet over na. Nee, nee. Dus het is bijna zo dat ik denk, oh, misschien ja, een dag in de week. Analoge tv-kijken is misschien wel wat duurzamer dan streamingsdiensten. Ja, of inderdaad ouderwets een boek lezen of een LP opzetten. Ja, ja, ik weet daar de cijfers niet van. Maar nou ja, een collega van mij die heeft dan haar thesis, master thesis gedaan hierover. Ja. En die kwam daar wel achter dat het nog wel interessant is om te onderzoeken. Nou, dat lijkt me zeker een interessant onderwerp om te onderzoeken. Hoe duurzaam is het om altijd alles tot je beschikking te hebben. Ja. Interessant. Als jij gaat toeren, kan je een beetje duurzaam op tournee gaan? Ja en nee. Want het lijkt me lastig om bijvoorbeeld alleen maar bij kaarslicht te spelen of zo. Dat is niet te doen. En mijn nieuwe album is ook zeer elektronisch. Dus dat gaat absoluut niet lukken. Nee. Ik heb wel al heel lang een Green Rider die ik probeer ook steeds wat meer green te vergroenen. Rider? Een rider is eigenlijk hetgene wat je opstuurt naar de zaal voordat je komt, waar onder andere technische dingen in staan. Mm-hmm. Van, nou ja, wat je technisch nodig hebt. Je lichtplan en dat soort dingen. Ja. Maar ook nou ja, wat je als artiest backstage nodig hebt. Dus een beetje het klassieke verhaal van ik wil alleen groene M&M's. Dat zat ook in de rider. Inmiddels, ik sprak laatst ook in een panel in Tivoli. Ging het ook over duurzaamheid en muziek. Mm-hmm. En ik ben gelukkig helemaal niet meer de enige met een Green Rider. Dus daar was ik heel erg positief door verrast. Wat staat er dan op jouw wensenlijstje? Bijvoorbeeld als jij Paradiso in Amsterdam moet spelen. Wat staat er dan op jouw wensenlijstje? Nou, bijvoorbeeld dat ze geen plastic flesjes hoeven klaar te leggen. Dat wij gewoon zelf doppers hebben of een glas water kunnen drinken. Ja. Ons kraanwater is prima. Nou ja, dat ik natuurlijk het liefst, dat ik vegan catering tot graag zou willen hebben, willen nuttigen. Als het kan, het liefst biologisch ook. Ja, en verder ben ik eigenlijk voor de komende tour ook aan het nadenken van wat kan ik nog meer erin gaan zetten. Ja. Bijvoorbeeld over carpoolen van publiek. Maar dan weet ik nog niet zo goed hoe ik dat wil gaan doen, maar dat lijkt me wel heel tof. En misschien ook de vraag stellen van hey, hebben jullie ook groene energie al? En ledlampen? Ja. En dan gaat het er nog niet per se omdat het gelijk allemaal. Ik ben natuurlijk niet Michael Jackson. Nee. Dat ik verwacht dat ze dat gelijk allemaal gaan doen. Dat snap ik. Maar soms gaat het ook gewoon om het gesprek. Ja, dat je op die manier ook mensen de ogen opent daarmee. Ja. Ja. Zijn er dan ook plekken zonder ze te hoeven noemen bij naam? En want we gaan niet shamen. Zijn er dan ook plekken waarvan je nu al bij voorbaat zegt, nou, daar ga ik liever niet staan omdat ze dus niet mee willen werken, bijvoorbeeld aan dat duurzame wensenlijstje? Nee, die heb ik oprecht niet. Ik heb wel ben er wel achter gekomen, ook door dat panel, dat er gewoon bepaalde zalen zijn, vooral popzalen, die gewoon ook de laatste jaren heel erg bezig zijn met verduurzamen. Dus ik draai hem liever dan weer even positief om. Yeah. En volgens mij stond Tivoli helemaal bovenaan. Mm-hmm. En daarna ook de Helling.

niet dus. Deze hakken liggen namelijk in de Bershka. En sinds een aantal jaar koop ik enkel en alleen maar tweedehands kleding. Ik zou nu heel lang kunnen uitweiden over waarom ik de fast fashion industrie niet meer steun. Maar ik hou het even kort. Voor mens en milieu. Het koor komt tot een slotakkoord en de geluiden om me heen komen weer terug op hun oorspronkelijke volume. Ook de kleuren om me heen worden weer normaal en ik word overmand door een gevoel van moedeloosheid. Waar doe ik dit eigenlijk voor? Soms voel ik me zo eenzaam. Ik zie pubers met tassen vol nieuw gekochte kleding lachend en kletsend in en uitlopen. Hier sta ik dan met mijn verlangen naar duurzaamheid, al de hele dag onderweg, terwijl wel duizend dingen zijn die ik liever had gedaan. Ben ik beter dan zij? Nee, natuurlijk niet. Hoop ik dat er ooit verandering komt en ik niet meer tot de minderheid behoor? Ja, natuurlijk. Waarom is het zoveel moeilijker en vaak ook duurder om keuzes te maken die liever zijn voor de medemens, het milieu en dieren? Of omgekeerd gedacht, wanneer is consumeren zo gemakkelijk geworden? Waarom vinden we het zo normaal om in een handomdraai datgene te krijgen dat we willen hebben? Even, heel even, is de verleiding groter dan ooit. In gedachten sta ik al in de rij van de kassa en reken ik de hoogstwaarschijnlijk rete goedkope hakken af bij het aardige meisje achter de kassa. Ik zie mezelf al helemaal happy poseren de volgende dag bij de shoot. Maar ik doe het niet. Dan maar geen hakken. Snel loop ik door en overtuig mezelf ervan dat ik hier goed aan heb gedaan. Natuurlijk koopt iemand anders nu die hakken, maar jij niet. En jij bent toch weer één klant minder. Ik wil erin geloven. Ik geloof erin. Geloof je met me mee? Alleen maar liefde. Dankjewel, Roos. Het is nogal een belevenis wat jij op een middagje winkelen meemaakt. Ja, dat is even een fractie van mijn hoofd. Ja. Ja, en dit gaat de hele dag dan zo door, denk ik. Of valt dat wel mee? Nou, tegenwoordig heb ik het wel beter onder controle. Ja, ja, kan je het ook wat meer loslaten misschien ook? Ja, maar dit was inderdaad gewoon even wel een confronterend momentje van dat je al de hele dag aan het zoeken bent en dan zie je ze gewoon staan. Ja. Dus blijkbaar zocht ik dan toch iets wat dan in de mode is nu. Hè? Zo werkt het ook gewoon. Ja, en dat is ook logisch. Ja, ja, ja. En ja, tweedehands, ja, moet je toch ook doen met wat er op dat moment ligt. Ja. En dat is ook vaak weer het leuke eraan. En daardoor kom je andere soort dingen tegen. Maar ja, als je dan zo specifiek op zoek bent, was het wel even zo van, ah. Frustrerend. Ja, heel ja. Frustrerend. Ja. Ja. Nou, is dit een stukje uit jouw nieuwsbrief? Klopt. Hoe vaak verstuur je die? Elke vrijdagochtend om 10:00. Kijk, ja. Oh, wat stipt van je. Ja, ja, echt heel stipt. Ja, ja, en het is denk ik dan ook een beetje een kijkje in jouw wereld. Klopt, ja, want de onderwerpen gaan ook echt alle kanten op. Het is gewoon een moment uit mijn leven. Ja, en ja. Die kunnen de mensen die jouw nieuwsbrief ontvangen dan een beetje meekrijgen. Precies, ja. Ja, ja. Ja. Je stelt jezelf een hoop vragen in deze tekst. Klopt. Ja, één ervan is, waarom is het zo makkelijk om te consumeren? Ja. Waarom denk jij dat het zo makkelijk is? Ik denk dat het zo makkelijk is omdat de vraag daarnaar heel groot is. Dus ons werkende leven, en maar eigenlijk ook het privéleven, is gewoon heel snel geworden, ook door het internet. Ja. En we willen gewoon heel veel. We willen eigenlijk alles. Alles tegelijk, nu, nu, nu. En nou ja, waar een wil is, is een markt. Ja, ja, en daar wordt makkelijk op ingespeeld. Ja, precies. Was het dan wat dat betreft vroeger beter? Nou, ja, eigenlijk vind ik dat niet. Nee. Misschien op dit punt zou je kunnen zeggen dat we weer terug zouden moeten gaan. Misschien naar vroeger, omdat we meer gedwongen rust hadden. Mm-hmm. Maar op heel veel andere vlakken ben ik heel blij dat ik in deze tijd leef. Ja. Dus het is een moeilijke stelling. Ja, ja. Je zei helemaal in het begin van ons gesprek tijdens de speeddate vroeg ik technologie een zegen of een vloek. En toen zei je allebei. Ja, ja. Maar dat sluit dan hier wel op aan. Precies, ja. Ik denk dat je technologie ook echt wel een deel van de oplossing kan zijn. Ja. Omdat je natuurlijk, ja, je kan het ook gebruiken om dingen te veranderen. Maar nou ja, je kan het ook gebruiken om nog meer te versnellen. En te consumeren. Ja, precies, en fast fashion, waar we het in het begin van het vorige uur over hadden. Ja, ik denk wel echt dat het consumeren wel echt belangrijk is. Mm-hmm. Wat ik jou net ook hoorde zeggen bij de introductie van Goldband. Ik denk wel dat het heel moeilijk wordt om door te gaan zoals we nu leven. En dan samen met de aarde, zeg maar. Ja. Dus ergens denk ik wel dat er een besef moet komen van oké, we moeten wel echt gaan wennen aan minder. Ja. Heb je het idee dat dat besef er nog niet helemaal is? Niet helemaal, nee. Nee, ja, alleen maar in mijn groene bubbel misschien. Maar ja, ik weet dat dat niet helemaal realistisch is. Maar ja, het is toch wel meer zo van oh ja, nee, maar de techniek gaat het wel oplossen. Of het is niet mijn probleem. Ja, ja, en ik snap dat gevoel ook hoor. En soms, nou ja, wat je ook hier in deze nieuwsbrief hoort, soms denk ik ook van oh, ik wil ook gewoon lekker leven en ja, laat maar. Ja. Maar ja, ik denk dat dat heel lastig is. Maar misschien dat het tegendeel bewezen wordt en dat de techniek het wel allemaal kan oplossen. Ja, wie zou weet. Fijn zijn. Ja, als het zou zo wel is. Lekker zijn. Ja. Ja. Ja, want je zegt ook in het stukje wat je net voorlas dat je af en toe overspoeld wordt door een soort gevoel van moedeloosheid. Ja. Heb je wel eens nagedacht om gewoon lekker de makkelijke weg te kiezen en gewoon helemaal te stoppen met duurzaam leven? Want het kost wel veel energie, denk ik. Ja, het gaat wel eens door mijn hoofd. Maar ja. Dat voelt toch ook niet goed. Het zit zo in jouw ja, wezen, in jou verankerd, dat je daar eigenlijk. Ik zie je echt afkeer krijgen van deze vraag. Hoe kun je dit denken? Nee. Hoe kun je het vragen, Lara? Nee, het gaat echt wel eens door mijn hoofd hoor. En ik heb dus wat ik zei, wel voor mijn eigen mentale gezondheid inmiddels wel geleerd om het gewoon soms van me af te zetten en ook te accepteren dat ik soms hypocriet ben. Ja. Maar ja, ik geloof hier wel echt in. En ik geloof ook dat het een oplossing is. Ja. Dus er zijn nu heel veel vriendinnen om me heen die kindjes op de wereld zetten. En nou ja, dat motiveert me eigenlijk alleen maar meer. En denk ik, ja. Ja, dan doe ik het voor hen. Ja, ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Nou, zeg je net, voor mijn eigen mentale gezondheid is het beter dat ik af en toe even het loslaat. Heb je daar veel last van gehad? Dat je echt het gewicht van de wereld op je schouders voelde? Ja, letterlijk. Ja. Ja. Eigenlijk mijn hele album Kleed Me Uit gaat onder andere daarover. Ja. Ja, dat, het, nou ja, het is wel eens zwaar geweest. Ja. Ja, wat heftig voor jou ook dat je dat zo hebt gevoeld. Ja, ja, je hebt er volgens mij zelfs een woord voor, toch een beetje de klimaatdepressie. Zou best kunnen, ja. Nou moet ik zeggen dat het echt niet alleen maar aan het klimaatprobleem lag. Nee. Absoluut niet. Nee. Dat soort zware gevoelens zat, denk ik, in ieder geval bij mij een combinatie van heel veel dingen. Mm-hmm. Maar het goede nieuws is dat ik daar aan gewerkt heb. Ja. En dat het nu beter met je gaat. Ja, en het nieuwe album gaat over zelfliefde. Dus dat is een mooie ontwikkeling, toch? Dat is zeker een hele mooie groei. Hoe is het eigenlijk afgelopen met je fotoshoot? Want daar ging het stuk natuurlijk over. Ik heb bij sommige outfits gewoon geen schoenen gedragen. Dus meer naar boven geschoten. Ja. Je hoeft niet altijd full body in beeld, dus ja, mooie oplossing. Ja, toch? Ja, ja, dus het is uiteindelijk gewoon goed gekomen. Zeker, met die fotoshoot. Zeker. Eigenlijk heb je voor niks lopen zwoegen door al die vintage winkeltjes. Achteraf gezien. Ik wil het er niet meer over hebben. Oh, sorry, we gaan het er niet meer over hebben. Nou, nog één dingetje dan over de tekst die je net voor hebt gedragen. Je eindigt die tekst met alleen maar liefde. Ja. Is dat ook waarom je probeert om zo duurzaam mogelijk te leven te leiden voor de liefde? Ja, alleen maar liefde is ook al jaren mijn artiesten en mensen levensmotto. Dus mensen die mij al langer volgen, je komt er heel snel achter. Het is inderdaad, ja, alleen maar liefde betekent voor mij, ik wil vanuit alleen maar liefde leven. Ja. Dus het is gewoon een heel diep geworteld verlangen. En ik weet dat het ook zeer idealistisch is. En nou ja, eigenlijk misschien helemaal niet een beetje kan. Naïef ook. Erg naïef ook. Maar dat weet ik ook. Maar ja. Toch denk ik dat het helpt om het mee te nemen. Gewoon in elke stap die je zet. Kijk van, nou ja, wat laat ik achter? En kan het misschien liever? En liever klinkt dan heel zacht. En liever is soms ook op de barricade staan natuurlijk. Ja, dus ja, het is niet altijd, of eigenlijk meestal niet, rooskleur en maneschijn. Ja. Dus liever uit zich op veel verschillende manieren. Ja. Maar het helpt mij in mijn leven wel om het mee te nemen. Ja, ja, want het woord lief klinkt toch inderdaad, wat jij zegt, als een heel zacht iets. We associëren dat ook vaak met zachtheid en met, ja, kwetsbaarheid. Ja. Is dat een misvatting, vind jij? Ik denk dat het gewoon allebei is. Voor mij is liefde zo'n breed begrip. Daar kunnen we uren over kletsen, over filosoferen. Maar wat mij betreft gaat het ook over zachtheid en kwetsbaarheid. Maar ook over voor jezelf opkomen, begrenzen. Op de barricade staan, opkomen voor de schaduwzijdes van het leven. Voor mensen die in de schaduwzijdes staan. Ja. Het hoort er wat mij betreft allemaal bij. Mooi dat je dat zo omschrijft. Heeft het dan ook wel eens geleid tot dat mensen er misbruik van maken? Klinkt weer zo zwaar gelijk, maar is dat wel eens gebeurd? Dat doordat jij zo in het leven staat, dat mensen dan jouw pijn doen daarom? Omdat ze denken, alleen maar liefde, zachtaardig, naïef. Ik kan nu in ieder geval niet even een voorbeeld noemen, maar ik weet zeker dat mensen dat zullen denken soms. Ja. En dat ze dan, het is gewoon best wel lastig om voor mij de diepte ervan goed uit te kunnen leggen. Ja. Nou, je legt het net heel goed uit. Ja, hè? Ik ben er volgens mij wel beter in geworden ook. Maar verder, het zal vast voorkomen. En ik heb ook wel ervaren dat liefde ook soms gebruiken andere mensen die term op een heel andere manier dan dat ik het bedoel. En dus het is, de terminologie is soms lastig. Ja, ja, ja. Dat is maar het. Als je het zo goed uitlegt zoals nu, dan snapt iedereen hoe jij er in ieder geval precies, in staat. Precies, dat hoop ik dan. Je zegt ook duurzamer leven is eigenlijk dus ook een beetje voor de liefde. Want je zegt al, vriendinnen van jou krijgen kindjes en je wilt de wereld mooier achterlaten precies, voor hen. Ja. Schrijf je vaker teksten of gedichten zoals je nu zo bijvoorbeeld die nieuwsbrief schrijft, die daaraan refereren? Nee, eigenlijk niet. Dus het schrijven nu in die nieuwsbrief, maar ook de schrijfsels of de dingen die ik deel op social media. Kijk, voor de filosofische goede luisteraars en de echte tekstluisteraars hoor je echt wel overeenkomsten en het alleen maar liefde en de complexiteit daarvan van mijn hoofd. Ja. Kan je echt wel goed terug horen. Ik heb ook al veel muziek uitgebracht, dus dat kun je echt wel als rode draad terugvinden. Maar als ik muziek maak, is wel echt een andere creatieve uiting voor mij. Dan ga ik wel in een andere zone zitten. Dan wanneer je schrijft. Ja, en zeker bij mijn nieuwe album is echt meer clubbing en dansen en elektronisch en gaan. Ja. Dus echt het vieren van die zelfliefde. En er zitten dus echt wel hinten in. Bijvoorbeeld een nummer die nu nog niet uit is, waar ik gewoon heel erg benoem alles wat ik wil. Mm-hmm. Een soort van, je zou het kunnen zien als dat ik even me overgeef aan dat het wel even mag of zo. Dus dus het zit er wel in. Maar je hoeft het er niet uit te halen als je het niet weet. Nee, precies. Nou hebben we daarnet al heel veel besproken ook over duurzaam muziek maken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Heb je eigenlijk nog tips voor andere mensen om duurzamer te gaan leven? Wat is iets wat jij hebt toegepast waarvan je achteraf dacht van, nou, dit was eigenlijk zo'n makkelijke omschakeling? Of het een makkelijke omschakeling is, vind ik heel lastig. Want iedereen is anders. Kijk, ik vind vegan zijn heel makkelijk. Maar ik weet dat dat voor heel veel mensen niet zo is. Ja, zeg ik heel volmondig. Want ik ben ook niet vegan. Dus ik vind dat ik herken die... En dat snap ik ook super goed. Kijk, ik ben dus wel met vlees ook thuis opgegroeid. Maar wel, weet je, als er barbecue was, dan ging het wel ook heel erg om de salades. Mm-hmm. Dus dat heb ik soort van meegekregen. Ik hou van groenten, dus het is soort van heel makkelijk. Ja. Ik hou ook van koken. Dus dan zitten al die streepjes dat zitten maakt mee. Het allemaal makkelijker. Ja, als jij heel erg opgegroeid bent in een vleesgezin en altijd vlees eten en dat is je passie, nou, dan snap ik dat dat echt niet makkelijk is. Nee. Dus daar ga ik ook echt niet zeggen hoe je dat moet doen. Wat ik wel meer als algemene tip zou meegeven is, doe het stapje voor stapje. En kijk gewoon eerst naar de dingen die voor jou het makkelijkst zijn. Ja. Dus bijvoorbeeld, heb je die markt bij jou om de hoek? Begin dan met die plasticvrije groente en fruit. Ja. Of heb je een biologische supermarkt? Begin met één ding wat je daar haalt. Als kostentechnisch te groot is om in één keer over te stappen. Ja. Dat lukt mij ook nog niet. Bouw daar een beetje naartoe. Want heel veel dingen gaat toch om keuzes en om prioriteiten. Ja. En zul je merken dat als je stapje voor stapje dat doet, dat dingen eigenlijk toch best wel blijken mee te vallen. Ook geldtechnisch. Want het hoeft ook echt niet. Het kan goedkoper zijn, maar je moet het gewoon even onderzoeken. En gun jezelf die tijd. En voel die motivatie. En ook in datzelfde liedje zit bijvoorbeeld: geef me nepkaas die naar niks smaakt. Ja. Ik ben gewoon echt super gemotiveerd om ook die nieuwe dingen. Sommige dingen smaken gewoon nog nergens naar. Laten we eerlijk zijn. Sommige dingen zijn echt super lekker. Ja. Het wordt steeds beter. Maar er zijn ook dingen die gewoon echt goor zijn. Absoluut, absoluut. Maar ja, ik ben gewoon mega gemotiveerd om dan ook maar die gore dingen te steunen. Omdat ik weet, dan komen er betere dingen van. Ja, en dan wordt het uiteindelijk ook lekker. Ja, voor mij beter dan dat die koeien daar opgepropt bij elkaar staan. Of dat daar zoveel land voor. Ja. Letterlijk en figuurlijk uitgemolken worden. Exactly, ja. Ja. Dus ja. Zoek naar jouw thema, jouw motivatie van binnenuit en gun jezelf gewoon tijd. Ja, mooie tip. Dankjewel. Ja. We gaan naar Billie Eilish luisteren. Yes. All the good girls go to hell. Ja. Ja? Voel jij dat zo? Nee, om eerlijk te zijn, ik moest nog een liedje over klimaat benoemen. Ik ben wel echt fan van Billie Eilish. Ik snap deze tekst niet super goed, in alle eerlijkheid. Hoeft misschien ook niet, hè? Maar hij voelt lekker rauw en lekker boos. En wat ik al zei, die kant van alleen maar liefde hoort er wat mij betreft ook bij. Zeker in kunst, je moet je ook gewoon soms kunnen uiten. Ja. En ook die emoties kwijt kunnen, en dat voel ik bij deze track. Gaan we naar Billie Eilish luisteren. My Lucifer is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside, I've got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Billie Eilish met All the Good Girls Go to Hell hier bij de Nacht is Zwart op NPO Radio 1. Bij mij in de studio is duurzame ondernemer en zangeres Roos Blufband al het hele uur te gast. En er zijn wat vragen binnengekomen, Roos, via de NPO Radio 1 app. Mocht je nou nog een prangende vraag hebben of je wil gewoon graag iets weten of meegeven, kan je dat natuurlijk doen via die Radio 1 app. Of we zijn te bereiken deze nacht op 0800 112. 1. Even kijken hoor. Henry die heeft in de Radio 1 app gevraagd. Treinreizen boven de 300 kilometer zijn momenteel fors in prijs. Wat gaan we doen met de lange afstandstreinreizen? Ja, hele goede vraag. Goede vraag, hè? Ja. Ik weet natuurlijk niet wat hij bedoelt met precies lange afstanden. Nee. Ik ben bijvoorbeeld deze zomer met de trein naar Londen geweest. Nou, dat was echt een heel groot succes. Ik snap eigenlijk niet waarom je nog met de trein, met het vliegtuig zou gaan. Ja. Want het is zo'n goede verbinding. Je bent eigenlijk korter onderweg. Je zit chill en binnen, nou ja, binnen 3 uurtjes ben je er. Ja, maar het is wel duurder. Het is wel duur, ja, en het ligt er ook heel erg aan wanneer je het boekt. Ja. Dus wij hadden Londen al heel erg van tevoren geboekt, dus dan viel het mee. Ja. Maar het is absoluut duurder. En dat vind ik dan ook wel jammer daaraan. Ja. Want heel eerlijk, ik heb binnenkort in december ga ik ook een aantal dagen naar Londen. Ja. En ik heb gekeken en ik was voor een treinkaartje, omdat ik inderdaad ook dacht, ja, goede keuze, ik ga met de trein. Ja. De boot is niks voor mij, want ik ben echt al ziek als ik naar een boot kijk. Oh. Dus dat ging hem niet worden. En ik kijk naar de treinprijzen en die zijn gewoon echt 3 keer duurder dan het vliegtuig. Oh, wat erg. Ja. Ja, ik denk dat wij dan dus ook gewoon geluk hebben gehad met boeken. Want het schijnt ook heel erg te wisselen per dag. Ja. Vooral bij vliegtuigen heb ik dat laatst meegekregen. Ja. Wij zijn toen wel ook heel erg op door de week van woensdag tot woensdag gegaan. Maar ja, dat is natuurlijk met mijn werk dat makkelijk kan. Ja, precies. Die luxe heeft niet iedereen. Ik zit ook iets wat aan de schoolvakanties gebonden. Precies. Met mijn onderwijswerkzaamheden erbij. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen dan, tenminste dat had ik wel, laat ik het vanuit mezelf houden, dat ik denk, ja, dan wil ik heel graag die duurzame keuze maken. Maar als het 3 keer zoveel kost, ja, dan ga ik er toch wel 2 keer over nadenken. Ja, dat snap ik. Ja, ik denk het makkelijkste antwoord is toch politiek dan in dit geval. En dat is eigenlijk sowieso nog wel een beetje de schakel die mist in ons gesprek. Van je hebt op individueel niveau dat je je best kan doen en kan proberen. En dus als consument kan laten weten aan de markt, hey, ik wil dit. Ja. Dan heb je een technische revolutie die we nodig hebben. Want met alleen die kleine keuzes gaan we denk ik niet redden. En de politiek moet natuurlijk ook gaan helpen. Dus ja, ik vind dat het trein is te duur verhaal ook een politiek probleem is. Ik ben zelf niet super van de politiek, hou ik me ook een beetje vanaf. Dus ik kan niet zeggen hoe ze dat moeten doen. Nee. En waarschijnlijk is het veel moeilijker dan dat ik het nu laat lijken. Maar ik denk wel dat daar voor dit geval wel de oplossing zit. Want dat is gewoon niet eerlijk. Er zou gewoon meer aandacht aan. Vind je dat er politiek gezien genoeg aandacht is voor duurzaamheid? Laat ik het positief brengen. Is dat het in op de agenda staat. Ja. Veel meer dan bijvoorbeeld toen ik 15 jaar geleden vegetariër was. Nou, toen was ik echt zo'n irritant. Iedereen vond mij super irritant. Zo'n geitenwolle sok type. En toen was ik echt puber en iedereen had echt zoiets van, oh, wat de hel, waar heeft ze het over? Het is een fase. Precies, precies. Nou, dat is echt niet meer zo. En je ziet dus ook dat, dat bijvoorbeeld een VVD ook echt wel duurzaamheid steeds meer op de agenda heeft staan. Mm-hmm. Het als je kijkt naar de situatie van de wereld, dan kan het nog wel een stukje beter en sneller. Ja. Ik had ook niet anders verwacht dan dat je dit ging zeggen, hoor, trouwens. We gaan het even hebben over je nieuwe single. Yay. Over Draak. Want die is op 23 september uitgekomen. Klopt. Waar gaat het nummer over? Draak is de eerste track van mijn nieuwe album. Die ik die er aan gaat komen de komende maanden. Ik ben er mega enthousiast over. Want het is echt mijn elektronische dans, zelfliefde, eigenwijze guilty pleasure muziek. Oh, een mooie omschrijving. Veelkleurig ook. Ja. Ja, ik heb er helemaal zin in. En Draak is de opener. En het gaat over mijn draak in mijn hoofd. Mm-hmm. Dus het knipoog nog even naar waar ik vandaan kom. Ja. Maar ik zet hem wel op zijn plek. De innerlijke demonen. Yes. Dat bengeltje of dat duiveltje, ja, op je schouder. Precies, soms flink kan vuur met spuwen met vuur. Ja, ja. Het is een 8. Het is 10 voor 5. Precies. Dus, en die me het leven soms nu zuur kan maken. Maar in deze track... ik heb hem vooral geschreven om gewoon mezelf te aan herinneren van... hey, maar ik ben dat niet. Dat is die draak. En ja. Je innerlijke saboteur. Ja, precies. Die, ga maar lekker rondjes vliegen. Ja, maar niet mij lastig vallen. Precies. Ja. Ja, ja. Nou, komt er ook een nieuw album uit. Is die al helemaal af? De tracks liggen nu bij de mixer. Dus spannend. Bijna. Spannend. Ja. Ja, ja. Heb je al een naam voor het album? Nee. Nog niet? Nee. Oh. Goeie vraag. Nee. Oh, dat is nog wel even een dingetje dan. Ja, want als de tracks straks af zijn, dan moet het ook naar de drukker. Dus dan moet ik het hebben. Ja. Nee, ik heb een paar opties, maar ik weet het nog niet. Je weet het echt nog niet? Nee. Oeh. Ja, maar komt goed hoor. Ja? Ja. Ja? Ja. Welke opties heb je liggen? Waar twijfel je nog tussen? Ga je dat zeggen? Ja, waarom niet? Misschien kunnen we nog stemmen. De ene is wat... Dus lekker kort maar krachtig, met een uitroepteken en een vraagteken. Ja. En de andere is fuck the rest en shake. Ah, kijk, die vind ik ook wel krachtig. Ja. Ja, ik snap dat jij nog twijfelt. Ja, toch? Fuck the rest en shake. Ja. Misschien wordt ik denk dat ik hier mijn nieuwe motto van ga maken. Goeie, hè? Fuck the rest en shake. Heerlijk, heerlijk. Wanneer staat dan de release datum van het album op de planning? Je zegt de komende maanden komen er meer tracks aan. Ja, dus begin november komt de track uit met Fuck the Rest en Shake. Dus ja. Jij moet die goed in de gaten houden. Die ga ik zeker goed in de gaten houden. Mijn levensmotto inmiddels. Ja. De precieze datum hebben we nog niet, maar in het voorjaar. En in november... 4 november en 17 november heb ik wel eerste try-outs ook om de nieuwe muziek live al eens lekker te gaan doen en lekker te dansen. Leuk. Dus in Cinetol Amsterdam en in Cosmic Amersfoort. Ja. Dus, ja. Is het dan ook een voorproefje van een tour die er misschien aan zit te komen? 100%. Kijk, ja. Ja. Kijk, dat is al weer een lekker scoopje wat we hier hebben. Zeker. Nou zeg je, Draak is... We gaan er zo meteen naar luisteren, uiteraard. Draak is nog even een stapje terug op de periode die je achter de rug hebt. Klopt. Is dan de rest van het album meer de positieve weg naar boven? Ja, dat is meer fuck the rest en shake. Ja. Ja. 100%. Ja. Ja. Wat nog wel leuk is om te vertellen over Draak trouwens, is dat het ook een featuring is met rapper Della Dix. Leuk. En die heeft dus ook, dat had ik eigenlijk bij het begin, toen ik begon met schrijven van dit nummer, had ik gelijk zoiets van, ik wil nog iemand weten hoe die met die draak omgaat en hoe die dat ervaart. En dat heeft hij heel vet gedaan, denk ik. Oh, ja. Tof. Leuk. En ook iets wat denk ik... belangrijk is om toch te blijven bespreken zo'n thema als mentale gezondheid. Omdat het er nog best wel een taboe op ligt ook. Ja, klopt. Klopt. En het is nu een week uit. En er komen wel ook mooie gesprekken online uit. En ook in real life. Maar ook grappige. Bijvoorbeeld dat ik erachter ben gekomen dat onder mijn volgers we een soort van hele dierentuin hebben. Hoe bedoel je dat? Nou ja, ik noem het een draak. Iemand anders noemt het een slang. Iemand die had dat was een hele specifieke, die zei Boudewijn de Rog. Boudewijn de Rog? Ja. Heel veel noemen het aap. Dus die hebben apen in hun hoofd. Dus ik wist helemaal niet dat het zo'n ding was voor meer mensen. Ja. Maar het helpt gewoon echt om het te visualiseren. Want anders ga je het veel te serieus nemen. En als je zo voelt, dan doe je dat sowieso natuurlijk wel. Het is niet dat je er in één keer vanaf bent. Nee, precies. Het is ook niet dat we het willen bagatelliseren. Helemaal niet. En sowieso als je gewoon echt een depressie hebt, dan al helemaal niet. Dan werkt het gewoon niet zo. Nee. Maar even ervan uitgaande dat, dat je je rot voelt, onzeker voelt. Of gewoon met het dagelijkse dingen kampt, dan kan het gewoon heel erg helpen om te denken, ben je lekker bezig? Ben je lekker aan het brullen? Ja, ja. Oh, ik hoor je. Ja. En ik wil niet zeggen dat je het gelijk goed voelt, maar dan is het toch een soort van afstand. In plaats van dat je het zo gelijk gelooft of denkt van, oh, dit is echt wat het is. Ja, het benoemen helpt misschien ook wel in gelijk al een stukje verwerken of weten, oh, dit is er gaande, zonder dat het je dag beïnvloedt en je geen idee hebt wat er nou eigenlijk aan de hand is. Ja. Ja, dat herken ik wel, moet ik zeggen. Ja, soms is het goed om die innerlijke saboteur eventjes te benoemen. 100%. En dan kan je weer verder. Dan weet je, oh ja, dit is er aan de hand. En ik ga verder met mijn dag. Ik weet niet echt of ik een dier heb. Ik heb er nooit zo in dierentermen over nagedacht, moet ik eerlijk bekennen. Dat snap ik ook wel. Ik was ook verbaasd dat er zoveel creatieve reacties kwamen. Ja, maar dat is wel mooi hoe iedereen daar dan toch op zijn eigen manier tegenaan kijkt. Precies, ja. Ik heb ook begrepen dat je met je nieuwe album, waarvan de titel nog nader bepaald moet worden, bezig bent met crowdfunding. Klopt. Ja. Hij loopt volgens mij nog 5 dagen. Mm-hmm. Zit je met je streefbedrag? Ja, ik heb hem echt 2 weken geleden al gehaald. Dus oh, wat echt fijn. Fantastisch. Ja. Ja. Echt een heel goed gevoel. Ja. Ja. Is dat nog wel te doen tegenwoordig? Een album op die manier zonder crowdfunding betalen? Ik vond het wel heel spannend. Want ik heb het BC, before corona, wel 1 keer eerder gedaan. Maar ook daarna niet. Dus mijn derde album niet. Maar het was nu gewoon nodig omdat ik niet kon optreden 2 jaar lang. Ja. Dus waar moest ik van sparen? Ja. En schijnbaar, je had geen inkomsten, dus. Nee, ja. Precies. Dus dat verhaal is natuurlijk, dat begrijpt ook echt wel iedereen. Dus ik denk dat dat wel heel erg heeft geholpen. Ja. Maar voor de meeste artiesten is het zo inderdaad wel heel, ik denk wel heel erg belangrijk om daar een deel van je financiering vandaan te halen. Ja, ik kan misschien eigenlijk niet meer zonder op dit moment. Ik denk wel dat het kan, maar dat is voor iedereen weer een ander verhaal van hoe je financiën regelt. Ja, precies. Maar het is in ieder geval niet super makkelijk, zeker als je gewoon iedereen fair wil betalen. Ja. En dat wil je natuurlijk. En dat, want we maken de duurzame keuze. Precies. Ja. Ja. Andere zaken. Album komt eraan. Je gaat toeren. Wat heb je nog meer in het verschiet liggen? Dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste dingen. Ja, volg me lekker op Instagram. Dan kun je van alles op de hoogte blijven van mijn duurzaamheid en van de muziek en de vette clips die er komen en zo. Top. Dan wil ik je voor nu bedanken voor je komst naar de studio, Roos Bluffpand. Mm-hmm. En dan gaan we tot slot nog even luisteren naar je nieuwe single. Yeah. Na het nieuws van 5 uur ben ik er met nog meer De Nacht is Zwart. Maar je hoort nu op NPO Radio 1 Roos Bluffpand met Draak. Ik voel me kut, fuck. De draak in mijn kop is terug. En er komt vuur uit zijn bek, vuur uit zijn bek. Ik krijg hem niet op zijn plek, niet op zijn plek. Kut, het is me weer niet gelukt. Oh fuck, dit was toch voorbij. Maar hij sluipt dichterbij, steeds weer naar mij. Niet echt, vecht. Geef alles wat je hebt en voel het vuur in jezelf, vuur in jezelf. Breek die muur in jezelf, muur in jezelf. De muur om mezelf die breek ik af. Mijn hart die beukt als ik stap in mijn harnas. Ja, het vuur om me heen leidt me niet af. Ik kijk die draak in zijn ogen en ik lach. Kijk ik hem aan, dan kijk ik even naar binnen. Ik zie die draak. raak in mezelf die de strijd niet kon winnen. Die zoete liedjes die ik achterover moest stikken. Wachten een zure nasmaak en weer terug naar verbitten. Je spuurt vuur, maar ik heb vuur in mij. Zeker voor mijn zaak, dus kom ik dichterbij. Want jij gaat mij niet raken. Vanaf nu steek ik de draak met die draken. Bluffband met Draak hoorde je hier op NPO Radio 1. En Roos was afgelopen uur mijn gast. Wil je nou dat uur terugluisteren? Dan kan dat natuurlijk via de NPO Radio 1-app. Dan is later deze week dit uur te horen als een podcast. Zometeen na het nieuws van 5 uur ben ik er met nog meer De Nacht is Zwart. Dus blijf lekker hier. Dan hou ik je nog een uurtje gezelschap. Tot zo! We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, City Dijkers met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 129 mensen omgekomen bij rellen in een voetbalstadion. Na afloop van een wedstrijd braken gevechten uit toen supporters van de verliezende club het veld opstormden. Mensen werden onder de voet gelopen en de oproerpolitie zette traangas in. Voetbalgeweld is al langer een probleem in Indonesië. Rellen komen regelmatig voor en de oproerpolitie is vaak aanwezig bij wedstrijden. Op Eindhoven Airport heeft een storing in het bagagesysteem tot problemen geleid. Die storing ontstond gistermiddag en is tot nu toe nog niet opgelost. Passagiers moesten daardoor gisteren al langer wachten voordat ze uit konden stappen. Ook zeggen reizigers dat de afgelopen avond vluchten zijn geannuleerd en tientallen passagiers waren gestrand. Eindhoven Airport zegt te werken aan een noodsysteem, maar die is er nog niet. De luchthaven verwacht dat dat ook voor vandaag gevolgen heeft voor het vluchtschema. Oekraïense troepen hebben de controle over de stad Liman in het oosten van het land. Een medewerker van president Zelensky heeft een video online geplaatst waarin een groep soldaten zegt de stad te hebben bevrijd. Gisteren zei Zelensky nog dat er nog gevochten werd in de strategisch gelegen stad. Liman werd door de Russen gebruikt als logistiek knooppunt om troepen in de regio te bevoorraden. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep stopt als Tweede Kamerlid. Afgelopen week lekte via NRC uit dat het dagelijks bestuur van de Kamer een onderzoek naar haar wil instellen vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. PvdA'er Ariep sprak al direct van een dolksteek door huidig Kamervoorzitter Bergkamp en spreekt nu van aanvallen op mijn waardigheid. Het weer, opklaringen met af en toe een bui, 's ochtends geregeld zon en grotendeels droog. In de middag in het zuiden meer bewolking, tot maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Lara Lauwigi. We denderen met de nachttrein die De Nacht is Zwart heet het laatste uur in. En de komende, nou wat zal het zijn, 58 minuten heb ik als jouw persoonlijke gids op deze reis nog een aantal mooie bezienswaardigheden ingepland op de route. Zo gaan we prachtig spoken word horen van Gershwin Bonaventia en bel ik met modeontwerper Denzel Veerkamp. Maar eerst wil ik graag iets van jou weten. Want we hebben het deze nacht over duurzaamheid in het milieu. Mijn vraag aan jou is daarom, hoe houd jij rekening met het milieu? Ben je al jaren steenkoud aan het douchen? Ben je gaan samenwonen zodat je bij elkaar in bed kan kruipen in plaats van de verwarming aan te zetten? Of maakt jouw stappenteller overuren omdat je alles lopend doet tegenwoordig? Laat het me weten. Je kan een reactie achterlaten via de NPO Radio 1-app. En die is natuurlijk gratis te downloaden. Maar je kan natuurlijk ook bellen naar 0800-1121. En wie weet spreek ik je dan zo wel hier in de uitzending. Zou ik leuk vinden. Als ik de muziek van Duke Ross met één woord zou moeten omschrijven, dan zou ik het woord feel good gebruiken. Het voelt alsof je op een nazomerse zondagochtend, wanneer de eerste zonnestralen zich laten zien, op het terrasje zit aan je eerste bakkie van de dag. Morning Breeze hoor je nu op NPO Radio 1. Don't even try to comfort me. Keep your sad stories. Just let me be. Save your goodbyes. Don't watch me bleed. By the time the sun rises, I'll be roaming free. With the morning breeze, but your arms released me. Now I'm flying high with a morning breeze. All the time moves along, and I'm no longer dreaming of days long gone. But you know I still long to hold on to you. But gone are those days. Your love was rude. Take all your things and take the past with you. Your selfish ways I can't wait to lose. I'm with the morning breeze. I was right by your side, but your arms released me. Now I'm flying high with the morning. All the time moves along, and I'm no longer dreaming of days long gone. Don't even try to lie, just move along, darling. Don't even try to lie, just let me be. Don't even try to lie, and don't ask for me, my darling. Don't even try to lie, just move along, darling. Don't even try to lie, just let me be. Don't even try to lie, and don't ask for me. I'm with the morning breeze. I was right by your side, but your arms released me, and now I'm flying high with the morning breeze. All the time moves along, I'm no longer dreaming of days long is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Forever is a long time, my dear. I guess we made it so far. Sometimes it's hard to believe. You'd want to spend your days with me. Honey, I ain't no saint. I'm just a human of flesh and blood. And everything I do, Jean-Guy McRoy met A Little Greener samen met Piet Philly. En daarvoor hoorde je nog Morning Breeze van Duke Ross. Voordat ik deze fijne platen, waarmee we de zondagochtend zijn begonnen, voor je heb gedraaid, heb ik aan je gevraagd: hoe hou jij rekening met het milieu? Hoe doe je dat? Ik ben eigenlijk benieuwd naar jouw tips en tricks. Misschien heb je wel een hele goede tip. Of misschien hou je helemaal geen rekening met het milieu. Dat kan natuurlijk ook. Dan mag je het laten weten via de NPO Radio 1 app. Of door te bellen naar 0800-1121. De app is het snelst. En dan kan ik je berichtje gelijk voorlezen. Dus als je wat kwijt wil, stuur het daar gerust in. Eerder deze week hebben wij ook op onze sociale media deze vraag gesteld. Hoe hou jij rekening met het milieu? En daar hebben we weer wat mooie reacties op gekregen. Om te beginnen met deze eerste van Zoe. Hi, Zoe hier uit Rotterdam. Ik hou rekening met het milieu door voor mijn dochter wasbare luiers te gebruiken. De eerste keer is dat een beetje duur in de aanschaf, ongeveer €200. Maar het scheelt heel veel afval en ik was gewoon en ik laat ze aan de lucht drogen. Dus dat maakt minder, ja, gebruikt minder energie. En als het niet al te duur is, probeer ik biologische groenten en fruit en vlees te kopen. En vlees is vaak wel wat duurder, dus dan maar geen vlees. Dat is ook goed voor onszelf en voor het milieu. Nou, dankjewel Zoe voor je fijne bijdrage. Wil jij nou laten weten aan mij hoe jij rekening houdt met het milieu? Dan kan je dat insturen via de gratis Radio 1-app of door te bellen naar 0800-1121. Dan ga ik nog eventjes naar een voiceberichtje van Alana. Die heeft ons via onze sociale media, via ons Instagram-account, @omroepzwart, eerder deze week ook laten weten hoe zij rekening houdt met het milieu. Ik probeer vaak te lopen of de fiets te pakken. En als dat niet gaat, dan neem ik het OV of de auto. Maar als ik de auto neem, dan wel het liefst met zoveel mogelijk mensen erin. En ik probeer ook zoveel mogelijk dingen tweedehands te kopen in plaats van nieuw. Of natuurlijk hetzelfde repareren. Want alles is beter dan iets nieuws kopen, in mijn opinie. Dankjewel, Alana. Duidelijk inderdaad. En ik zie dat er intussen wat berichtjes binnenkomen in de Radio 1-app. Samir die zegt, ik hou helemaal geen rekening met het milieu. Want we moeten er rekening mee houden terwijl alles duurder wordt. En dat wordt hem gewoon niet. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Zeker in deze dure tijden. Dat je dan inderdaad eerst prioriteiten stelt met je rekeningen betalen. Dan dat je al bezighoudt met rekening houden met het milieu. Jan die laat weten, hoi, ik vlieg niet en heb geen kinderen. We zijn verwend, het kan allemaal wel wat minder. Groetjes Jan. Dankjewel Jan voor je reactie hier in de Radio 1-app. En ik zie dat Diana ook een berichtje heeft gestuurd. Zij zegt, ik ben al jaren bezig met duurzaamheid. Kliekjes op eten, opletten bij eten kopen, licht uit als je er niet bent. Tasjes hergebruiken, plastic proberen te vermijden, niet te veel kleding kopen. Sinds kort doe ik ook de kachel lager, korter en koud douchen. Bij de kringloop spullen kopen en ik hield al niet van dingen weg. Gooien voordat ze echt kapot waren, maar maakt dan nieuw. Laat ze aankopen en een rolveger bij de tweedehands winkel. Dat is een soort stofzuiger zonder stroom. Ik heb wel een nieuwe koelkast en wasmachine gekocht, maar die zijn dan weer duurzaam. Ik hou de slimme meter in de gaten. Ik hang spaarlampen op en zorg dat warmte in huis niet weglekt. En vooral nu regenwater opvangen en daar de plantjes mee water geven. Tip van haar is probeer ook kleine boodschapjes in de wc door te spoelen. Maar dan gooi ik er wel veel ernaast. Dankjewel Diana voor je uitgebreide bericht met heel veel goede tips. Dan gaan we nog even luisteren naar een voiceberichtje van Brit. Want zij heeft eerder deze week via ons Instagram-account @omroepzwart laten weten hoe zij rekening houdt met het milieu. Ik houd rekening met het milieu door plantaardig te eten. Plantaardige producten hebben namelijk veel minder impact op milieu dan dierlijke producten. Zo is er bijvoorbeeld veel minder land nodig. En we gebruiken nu heel veel plantaardige producten om dieren te voeden, waar we dan vervolgens de melk bijvoorbeeld van drinken. En ik focus me liever op het drinken van andere soorten melk, waardoor we niet al die dieren nodig hebben. Dus veel minder vee-industrie. Want dat is eigenlijk veel beter voor het milieu, zeggen de cijfers. En verder zet ik mijn hele balkon vol met planten om zoveel mogelijk de bijen te helpen en andere nuttige dieren die vaak in de versteende gebieden, gewoon zelf in Nijmegen, die vaak in de versteende gebieden gewoon toch wel weinig biodiversiteit hebben. Ook zeker op sommige weilanden hoor. Maar ik probeer dus zoveel mogelijk planten neer te zetten, zodat zij hiervan kunnen eten. Want zij zorgen ook voor ons voedsel. Dus het is een beetje een wisselwerking. Ik denk dat het belangrijk is om rekening te houden met het milieu. Juist omdat gemarginaliseerde groepen er gewoon best wel veel ongelijkheid is. Want de rijken die hebben er weinig last van. Terwijl armen of mensen met minder geld en ook in kwetsbaardere gebieden, dat zij vaak veel meer impact al van de klimaatverandering voelen. En ik vind het belangrijk dat niet zo gebeurt. Dus ik probeer de kleine dingen in mijn leven te doen, zoals bijvoorbeeld de plantaardige gerechten en de planten in op mijn balkon. Nou, wat een mooie tips. Dankjewel Britt voor je fijne berichten. En in de Radio 1-app zijn ook nog wat berichten binnengekomen. Ook nog eentje van Diana die zegt, en ik ben ook al jaren vegan en gebruik veel biologische producten. Marcel laat weten dat hij een elektrische step heeft gekocht om naar de supermarkt te gaan in plaats van met de auto naar de supermarkt te gaan. En die zie je veel, die elektrische stepjes tegenwoordig. Dus ik denk dat dat een mooie vooruitgang is als iedereen dat doet in plaats van de vervuilende auto te gebruiken. Mocht je nog een berichtje hebben, stuur hem in via de NPO Radio 1-app. Hoe hou jij rekening met het milieu? Dan gaan wij nu eventjes naar muziek. Want om de wereld te kunnen veranderen, moeten we bij onszelf beginnen. Dat zijn in ieder geval de woorden van Gold Kimono. Een betere en duidelijkere boodschap kan ik je denk ik niet meegeven in deze nacht. Question. Does it move you? Or does it not? Does it groove you? Or make you feel stuck? Answer. When you want more from life, something different than what you've got, you gotta check yourself. Check yourself out of the box. does it not? Does it groove you? Or make you feel stuck? When you want more from life, something different than what you've got, you gotta check yourself out of the box. When you want more from life, something different than what you've got, you gotta check yourself out of the box. Don't change the world, just change your socks. Just turn the key, don't change the locks. Don't change the world, just change your socks. Just turn the key, don't change the locks. Met Does It Move You hier op NPO Radio 1. En ik heb het deze hele nacht al over het milieu en over duurzaamheid. En heb aan jou gevraagd, hoe hou jij rekening met het milieu? En ik zag nog een mooi bericht binnenkomen van Fons. En ja, die wilde ik toch nog even met je delen. Fons zegt, ik loop op straat voortdurend blikjes en andere weggeworpen afval op te rapen. Ik krijg complimenten daarvoor, maar geen navolgers. Stop met het op straat weggooien van je afval. En vooral al die peuken, die zijn een ware plaag en een aanslag op het milieu. Nou Fons, dankjewel voor je duidelijke, heldere boodschap. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Gerswin Bonaventia is de stadsdichter van Amsterdam. En heb je, wanneer je vaker naar dit programma luistert, al wel eens eerder bij De Nacht is Zwart voorbij horen komen met zijn prachtige spoken word. Vorige week was hij niet alleen te horen, maar ook te zien. En dat was in de eerste aflevering van het tweede seizoen van Podium Zwart. Daar bracht hij een indrukwekkende bijdrage aan ons programma. Mijn naam is Gerswin Bonaventia en ik droeg zo net het gedicht Prinsenplein voor. En het gedicht Prinsenplein gaat over de stoerste jongens. De stoerste jongens die wonen op Zuid in Rotterdam. Daar ben ik getogen grotendeels. En in het gedicht probeer ik een landschap te creëren, te schetsen. Waarin de stoerste jongens opereren. De stoerste jongens die vastzitten. De stoerste jongens die rappers worden, die kunstenaars worden. Om hun gevoel en hun emoties op te kunnen schrijven en iets daarmee te doen. Maar ook stoerste jongens die in een zware criminaliteit terechtkomen. Stoerste jongens die geen geld hebben, maar wel altijd geld hebben. Stoerste jongens die mij beschermen. Stoerste jongens die dapper zijn, die ondernemers worden. En veel stoerste jongens die op een gegeven moment lief worden. Het allemaal overleven. En in het gedicht probeer ik je mee te nemen in wat het beeld is van stoere jongens dat wij hebben. Hoe we naar stoere jongens kijken. En wat stoere jongens betekenen in een sociale constructie, als het ware. Misschien ben je zelf wel een stoere jongen. Ken je stoere jongens? En het feit dat je een stoere jongen bent, betekent niet dat je een slecht kind bent. En dat is het gedicht, Prinsenplein. Je hoort dus deze week uit zijn laatste dichtbundel, Toen ik klein was, was ik niet bang. Het gedicht Prinsenplein van Gerswin Bonaventia. De stoerste jongens overleven het niet. Stoerste jongens wonen op Zuid, zijn kind, maar hebben al kinderen. Leveren tijd in voor een hashtag Free Slice en Oudje Free Ilias. De stoerste jongens hebben geleerd om hun gekooide gedachten op te schrijven. De stoerste jongens zijn rappers, rappen over Prinsenplein, over burgerlijke ongehoorzaamheid. De stoerste jongens roken, ze dromen niet meer, blowen hun ziel leeg. Een van de stoerste jongens is gestoken. Net onder het orgaan in zijn linkerborstkas op Stadhuisplein door een andere stoere jongen. Dus de stoerste jongens dragen pistolen omdat ze niet bang zijn. Maar ik denk juist dat ze bang zijn. De stoerste jongens sturen me naar huis zodra de lantaarnpalen aangaan. Omdat ze niet willen dat ik ook een stoere jongen word. Met de stoerste jongens kan je lachen en zo de pijn verzachten. Want veel van de stoerste jongens zijn eigenlijk kapot. De stoerste jongens zijn werkloos, maar ze hebben altijd geld. Ze kopen vrouwen, ontvrouwen meisjes, zijn verslaafd. De stoerste jongens liegen, bedriegen, verkopen, representen, creëren, ondernemen en ze dragen de wijk. Ze beschermen mij. Ik kom ze soms nog wel eens tegen. Veel van de stoerste jongens hebben het overleefd. Zijn heel langzaam van binnenuit kwetsbaar gegroeid. Maar toch zijn sommige stoerste jongens vermoord. De allerstoerste van alle stoerste jongens, die heeft iemand vermoord. Dankjewel, Gershwin Bonavacia. Vorige week was de Boekenweek van de Jongeren en mocht Gershwin als eerste dichter een bijdrage leveren aan het Boekenweekgeschenk voor de jongeren. Wil je nou meer van Gershwin horen? Kijk dan eens op zijn website www.gershwinbonavacia.nl. En ik zal hem even spellen voor je. Dat schrijf je GERSHWINBONEVACIA. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Je luistert inderdaad naar De Nacht is Zwart hier op NPO Radio 1. Eerder deze nacht heb ik je opgeroepen om mij te laten weten hoe jij rekening houdt met het milieu. En ik hoor dat ik een beller heb. Goeienacht, met wie spreek ik? Dag, met Joke Perret. Hallo Joke. En ik ben een dagje ouder en heb een kind mogen opvoeden... En eten mogen geven. En het valt me op dat ook daarnet weer was er een mevrouw die meedeed aan het programma. Mm-hmm. Die had het over vriendinnen die kinderen aan het krijgen zijn en zo. En dan komt elke keer opnieuw iets in mijn gedachten wat ik totaal niet snap. Namelijk dat kindjes een flesje krijgen, dus voeding krijgen uit een plastic flesje. Mm-hmm. Mijn generatie had gewoon een glazen fles. Met speen, net als altijd. En dan kookte je één keer om de zoveel dagen... kookte je dat flesje uit, dat het goed schoon ligt. En nu zie ik al die kleintjes eten krijgen uit een plastic flesje. Ja. Ik snap er geen hout van. Omdat we weten met z'n allen dat plastic en eten niet samen gaan. Ja. Dus moet je dat niet doen. Net zo goed als dat je geen plastic bordjes moet hebben. En geen plastic bewaarbakjes voor in de ijskast. Als je restjes eten hebt. Ik snap er niks van. Ik bedoel... Maar Joke, je zegt plastic en eten gaan niet goed samen. Hoe bedoel je dat dan? Je moet... Nou, dat is bekend. Altijd plastic, delen van plastic, piepkleine deeltjes van plastic, komen in het voedsel dat je erin bewaart, gebruikt en dergelijke. Ja. Dag en nacht komt dat in ons lijf. De microplastics heb je het over. Precies. Ja. En dat kun je dus... Kijk, het is iets zoals je een, laat ik maar zeggen, je koopt bronwater. Dat zit in een plastic fles. Dus dat kun je niet op een andere manier kopen dan in die fles. Maar als jij een kindje hebt en je maakt een flesje klaar, dan kan je een glazen flesje doen. Zijn die nog te koop, Joke? Heb jij er enig idee van? Wacht even, ik praat dus over wat langer geleden, hè? Ja. Ik ben 82. Dus mijn zoon is nu inmiddels 58, dus over zo lang geleden praat ik. Maar jaren daarna gebruikten gewoon alle mensen nog. En als het het niet is, ja, het spijt me, dan moet het er komen. Ja, nou, dat vind ik een hele mooie om mee af te sluiten. Dankjewel, Joke, dat we je even mochten bellen. Hierin, ja, mag ik even nog wat zeggen? Nou, heel ik kort. Ik vond dat gedicht geweldig. Mooi, hè? Ja. Ja, prachtig. Ja. Ik zal het aan Gershwin doorgeven. Is fijn. Ja, dankjewel. Fijne nacht nog. Jo, dank je. Dag hoor. Dan gaan wij door met muziek. Want ja, dus we hebben nog zo'n bomvol programma. Zometeen gaan we nog bellen met modeontwerper Denzel Veerkamp. Want hij maakt van afgedankte kleding weer nieuwe kleding. En dat doet hij in samenwerking met het Leger des Heils. Dus daar gaan we ook weer eventjes inzoomen op het stukje duurzaamheid. Maar eerst even een plaat van Beyoncé. Nog steeds in het groene thema. Want we hopen dat we ooit allemaal groen gaan doen. En dat we dan het groene licht kunnen geven. Je hoort nu Greenlight. Give it to mama. Give it. Give it to mama. Give it to mama. For some strange reason, you're done pleasing me like it's okay. Like a crumb that's been left too close. Stop to burn. The result is it just won't take. Met Greenlight hier op NPO Radio 1. In de Amsterdamse Fashion Week, die is al even voorbij, maar toch willen we nog een talentvolle modeontwerper in het zonnetje zetten bij de Nacht is Zwart. Aan de telefoon hangt modeontwerper Denzel Veerkamp. Hij maakt van afgedankte kleding weer een nieuw kledingstuk en doet dat in samenwerking met het Leger des Heils. Goedemorgen, Denzel. Oh, ik zie dat de verbinding met Denzel even verbroken is. Dat geeft niet. Dan gaan we even naar een plaatje luisteren. Dan gaan we even naar Lorraine luisteren. Ga ik ondertussen kijken of ik weer verbinding met Denzel kan krijgen. Komen we zo bij terug. See the silver lining, the one that used to find me whenever flying when I knew where I was standing, but now I'm stuck on the ground. Loren hoorde je hier op NPO Radio 1 met Silver Lining. We hebben inmiddels contact met modeontwerper Denzel Veerkamp. Want we gaan met hem spreken over de afgedankte kleding die hij hergebruikt om nieuwe kledingstukken van te maken. Goedemorgen, Denzel. Hi, good morning. We zijn er, we hebben contact. Je werkt samen met het Leger des Heils, heb ik begrepen. Hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Nou, ik heb dan mijn vierjarige modeopleiding aan de Willem de Koning Academie ging ik afronden. Het is voor mij gewoon eigenlijk hoe mijn fashion sprookje ooit begon. Dat is allemaal niet meer zo heel erg relevant, vind ik, om op die voet door te blijven gaan met nieuwe textielen. Zodoende heb ik dus contact opgezocht met het Leger des Heils. En het was gewoon heel tof dat zij daar ook voor open stonden. Ik heb dan op een sorteercentrum in Deventer tussen alle bakken ondersoorten, dus echt met productiefouten en dingen die zeg maar eigenlijk niet echt meer in de toekomst hebben, heb ik dan een selectie mogen maken. Oké. En je zegt hoe mijn modesprookje begon. Wat bedoel je daar dan mee? Ik heb een modehart. Ik hou van kleertjes. Als je begint aan zo'n opleiding, dan is het zeg maar niet. Je wordt niet opgeleid om te ontwerpen met bestaande kledingstukken, zeg maar. Je wordt opgeleid in het modesysteem om dus te ontwerpen met nieuwe textielen. En dat is dus allemaal gewoon een rooskleurig plaatje. Zo kan de wereld in ieder geval in mijn optiek niet heel veel langer verder. Nee. En wordt daar dan helemaal geen aandacht aan besteed op de modevakscholen? Dat je ook van hergebruikte materialen, dat je ook materialen kan hergebruiken, bedoel ik? Nou, ik denk dat er nu best wel de afgelopen tijd steeds meer aandacht voor komt. Dus wellicht gaat er nog wel echt een shift in komen, ook vanuit de academies. Maar in ieder geval, dus die jaren van mijn opleiding, dan praat je dus ook alweer over 4 jaar geleden dat ik dus begon. Dat was dat helemaal niet aan de orde eigenlijk, nee. En wat het dus is met gebruikte textielen, dat is natuurlijk heeft allemaal praktische uitdagingen. Dat is helemaal niet handig, zeg maar. Dus hoe bedoel je dat? Niet. Nou, je moet er dus wel rekening mee houden dat het dus niet vies is of weet ik veel. En dat is dus dan denk ik gewoon te veel moeite om die change te maken, ook als academie, van hé, we vinden dit belangrijk. Dus daarom is het dus voor mij ook belangrijk van dat ik zo de opleiding afsluit, hoe ik hem dus eigenlijk niet eens per se heb geleerd, om daar wel een beweging in te zetten. Ja, ja. Het is dus eigenlijk makkelijker om met nieuwe stoffen te werken dan met oude stoffen. Juist, ja. Ja. En daarom wordt daar ook op die vakscholen voor gekozen. Ik snap je. Je zei net al, je werkt samen met het Leger des Heils. Mag je dan de kleding die bij hen achter is gebleven gebruiken? Of hoe moet ik dat precies voor me zien? Nou goed, ja, ik heb dan even vooral, zeg maar, zij hebben natuurlijk een gigantisch sorteercentrum. Waar ook gewoon heel veel nog goede kledingstukken worden gesorteerd. Die nog wel gewoon dus naar winkels hier in Nederland gaan. En dan zijn er ook gewoon partijen die wel naar het buitenland gaan. Nou, daar valt misschien ook het een en ander over te zeggen. Maar goed, ik heb me dus gefocust op dus die ondersoorten. En ja, dat zijn dus echt alleen maar dingen die eigenlijk dus al afgeschreven zijn. En ik mocht dan de eerste keer, ik ben twee keer komen spitten in de bakken, zeg maar. Ja. En de eerste keer, dat was heel lief. Toen hebben ze mij wel echt daarmee gesupport. En de tweede keer, toen hoefde ik eigenlijk ook maar een symbolisch bedrag te betalen om dat mee te kunnen nemen. Dus in dat opzicht was het wel gewoon echt, zie ik het als een geschenk, zeg maar. Ja. En is het gewoon echt een samenwerking geweest. Ja. Ja. Mooi, ja. Mooi dat kan, dat jullie elkaar op die manier kunnen helpen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Je hebt dus je collectie gemaakt van die kleding die bij het Leger des Heils vandaan komt. Wat moet ik dan voor me zien als ik naar jouw collectie kijk? Oei. Ik vond het dus heel belangrijk om dus eens een keer te gaan kijken van wat voor waarde kan ik schenken aan dingen die dus eigenlijk helemaal geen toekomst meer hebben. Vorig jaar heb ik stage gelopen bij Duren Lanting. Dat is dus ook een ontwerper die veel doet met upcyclen. Dat houdt in dus tweedehands kleding een nieuw leven geven en daar een twist aan geven, zodat het weer interessant wordt. En hij werkt voornamelijk met grote warenhuizen en luxe boutiques, met de mooie merken. Wat gewoon geweldig was natuurlijk voor mij als ervaring. Maar ik dacht dan nu voor mezelf van wat gebeurt er allemaal met alle andere dingen die we in de winkelstraten leeg plunderen als consumenten en worden afgedankt. En dat gaat dan, zeg maar, sommige dingen kunnen natuurlijk gerecycled worden en zo. Maar sommige dingen, synthetische dingen, polyester fibers en microfibers, en dat is allemaal één grote ellende. Nou, als ik daar iets mee kan doen, dacht ik, van dan heb je misschien een interessant verhaal. Dus mijn collectie is dan ook heel breed en heel all over the place qua hoe het eruit ziet. Maar er zit ook weer heel veel achter qua concept. Ja, dus het concept, als ik jou hoor vertellen, is het concept wel het belangrijkste daarbij. Ja, absoluut, absoluut. Kijk, ik heb dan dat upcyclen gewoon, dat is dan hoe ik mijn concept uiteindelijk vertaal. Mm-hmm. Maar het gaat voor mij wel om het verhaal wat daarachter zit. En ik vind het dus gewoon niet meer dan normaal voor mezelf om af te stappen van die nieuwe textielen alleen maar, zeg maar. Ja, ja. Is het ook een beetje draagbaar? Of is het meer echt kunst om naar te kijken? Nou, ja, dat is een hele interessante. Het is zeker draagbaar. Maar natuurlijk, omdat het dus voor mij gewoon heel gelaagd was en ook heel persoonlijk, qua dus dat concept, wat daar allemaal achter zit, is de focus zeker geweest om dat verhaal te vertalen. En ja, dan heb je dus niet een heel erg commerciële, gangbare collectie, om het maar zo te zeggen. Nee. Maar het is zeker draagbaar. Maar ja, ook voor mij nu als afgestudeerde, zit ik ook een beetje van, ja, hoort mijn werk meer in een museum nu of in een winkel? En ja, ik vind het eigenlijk heel leuk. Ja, ja, is het ook. Maar ik vind het dus heel leuk om daar niet per se een kant voor te kiezen. Ik denk dat ik die werelden best wel een beetje kan mixen. Ja, ja. Nou, ik zie ook, ik zit ondertussen, terwijl jij aan het vertellen bent, wat foto's voorbij komen van die collectie die je hebt gemaakt. Maar ook gewoon stukken met het prijskaartje er nog aan, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja, nou, dat waren dan productiesamples van een fast fashion retailer. En ja, die lagen dus in die productie, of in die ondersoort pakken. Ja. En die hebben ze gewoon nodig natuurlijk om de collecties allemaal in de winkels te krijgen. En dan gaan allemaal stukken aan vooraf, waar dan een rits wordt uitgeknipt of weet ik veel. Mm-hmm. En dat is dan iets gelijk waar je niks meer aan hebt. En het belandt dan op zo'n plek, maar er hangt dan wel bijvoorbeeld nog een prijskaartje aan. Ik vond het dan alleen maar juist heel grappig om dat prijskaartje eraan te laten hangen. Om gewoon eigenlijk een statement te maken van, ja, waar we allemaal mee bezig zijn. Ja, als extra signaal van, kijk eens wat we hier nou eigenlijk mee doen. Juist. Ja, ja. Dan denk ik, Denzel, dat jij niet heel erg rooskleurig naar de mode-industrie op dit moment kijkt. Oei, nou ja. Nee, of misschien kritisch, moet ik het zo zeggen? Kritisch, dat is het juiste woord, denk ik wel, ja. Ik ben zeker niet een pessimist, of ik wil er helemaal niet negatief in gaan zitten. Want ja, wat ik al zei, ik heb dus een modehart. En ik hoop gewoon dat we met z'n allen wel gewoon leuke kleertjes kunnen blijven maken en dragen. Ja. Waar we gewoon gelukkig van worden. Dat is belangrijk, dat is wel gebleken. Het is ook een manier om jezelf te uiten natuurlijk door middel van kleding. Absoluut, absoluut. Ja, ik gebruik dat dan ook als tool om mijn verhaal te vertellen. Dus ik kijk gewoon kritisch inderdaad van, maar dat is met alles een beetje naar hoe de wereld van morgen eruit gaat zien. En daar horen nieuwe oplossingen bij, denk ik. Je zegt je gebruikt kleding om jouw verhaal te vertellen. Wat is het verhaal dat je met deze collectie wil overbrengen, behalve dan het verhaal van de fast fashion? Mm-hmm. Zit er nog een ander verhaal bij of achter? Ja, zeker. Ik ben opgegroeid in Amsterdam. Mm-hmm. En ik heb een dubbele culturele achtergrond. Mijn moeder is Nederlands en wit. En mijn vader die komt uit Suriname. Dus ik ben een dubbelbloed, zoals je dat dan noemt. En ik heb eigenlijk voor het grootste gedeelte van mijn leven wel een beetje ervaren alsof ik een beetje zweef tussen twee contrasterende werelden, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. Wat voor mij gewoon heel lastig is geweest, en waarbij ik allemaal met een soort van gekke vragen in mijn hoofd rondliep van, hoor ik dan nou echt wel bij Nederland en zo? Want ja, soms ervaarde ik dat niet zo. Yeah. En ik heb vorig jaar heb ik dus een minor gedaan, en dat was de minor Cultural Diversity, waarbij ik heel veel literatuur heb gelezen die voor mij gewoon dingen zo op zijn plaats stelde, dat ik gewoon dus de confidence had om het over deze toch wel complexe thema's te hebben van opgroeien als een gemixt persoon van kleur in Nederland. En ja, die elementen heb ik allemaal wel heel erg geprobeerd te vertalen naar de collectie. Ja, dan is representatie belangrijk voor jou, denk ik. Ja, absoluut. Zijn er veel ontwerpers waarin jij jezelf herkent? Oef. Niet in die letterlijke trant van hoe ik mijn probleem nu schets. Maar modeontwerpers zijn natuurlijk ook gewoon wel kunstenaars met stof. Ja. En vaak komt kunst natuurlijk wel uit een plek van struggle. Dus er zijn zeker wel ontwerpers waarbij ik het idee had, zeg maar, van hey, ik voel hier gewoon dat er veel meer achter zit. En dit vind ik mooi en dit inspireert mij. En hier vind ik ook mijn verlossing in. Maar nee, niet zo heel veel die het over deze thema's hebben. Maar het is ook wel een beetje nieuw, zeg maar, denk ik. maar daarom is het dan een taboe. En daarom is het dan juist belangrijk dat jij wel laat zien wat jij maakt. Zodat jij dan hopelijk weer voor andere mensen een inspiratiebron kan zijn. Dat er kleine Denzels zijn die jou dan zien en denken, hey, maar als hij dat kan, dan kan ik dat ook. Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, ik ben nog maar net afgestudeerd. Dus ik kan er alleen maar over dromen dat ik al mensen inspireer. Ik vind het voor nu in ieder geval het belangrijkst. Dat door mijzelf zeg maar kwetsbaar op te stellen en te laten zien dat deze dingen er daadwerkelijk echt toe doen. Dat andere mensen daar ook eerlijk over durven te zijn. Want ja, er komen ook alleen maar meer gemixte personen op de wereld. Ja. Het is zo'n taboe om het te hebben over van, hey, ik struggle met wat mijn culturele identiteit nou precies moet zijn. Of soort van, weet je, iedereen vindt dat heel lastig. Ja, ja. Ik vind dat je dat mooi omschrijft. Ik vind dat je dat mooi omschrijft. Is dat ook een van de doelen die je een beetje wil behalen met deze collectie die je nu hebt gemaakt? Ja, absoluut. Absoluut. Er zitten meerdere speerpunten, zeg maar. Net zoals dat ik dan een statement maak om alleen maar post-consumer textiles, noem je dat dan, te gebruiken. Mm-hmm. En dus ook over mijn persoonlijke verhaal, over die struggle die ik dus heb ervaren terwijl ik hier in Nederland ben opgegroeid. Maar het gaat ook bijvoorbeeld over dus het feit dat ik dus eigenlijk nu pas soort van die struggle van mezelf durf te erkennen. En hoe dat dan misschien allemaal kan. En dat heeft weer te maken met het decolonialiseren van het educatiesysteem in Nederland. En hoe daar, doe je dat? Dat is een beetje vaag als ik dat nu zomaar zeg. het is een term waar niet iedereen bekend mee is. Vandaar dat ik erop doorvraag. Ja, goed. Ik zal even vertellen hoe ik hier precies op ben gekomen. En dan wordt het ook duidelijker wat ik daarmee bedoel. Mm-hmm. Ik heb dus die minor gedaan, Cultural Diversity, wat super interessant was. En ik heb dus een groot onderzoek gedaan, ook naar mijn oorsprong in de Afrikaanse diaspora. Yeah. Toen heb ik dus gewoon een heel breed onderzoek gedaan, eigenlijk naar Afrika. Omdat ik dat dus vanuit school uit, ja, niet echt per se heb gehad. Dus ik dacht van, nou, what is out there? Ja. En toen kwam ik eigenlijk al vrij snel op de conferentie van Berlijn van 1884. Zegt jou dat iets? Ik ken wel de conferentie van Berlijn, maar wat er precies is besproken en dat in 1884 was, daar had ik even geen idee van, om eerlijk te zijn. Ja, nee, ja, nou, je bent niet de enige. De meeste mensen hebben hier nog nooit van gehoord. Ik zelf ook nog niet. Maar dat is het moment dat de Europese imperialistische grootmachten heel het continent Afrika hebben onderverdeeld met een lineaal. En dat, zeg maar, dat is natuurlijk al super twisted. Überhaupt. Ja, dus er zijn gewoon landen geweest en ze hebben gezegd, we pakken een lineaal en een potlood, hier komt een grens te liggen. En dat er dan bijvoorbeeld dat midden door een dorp heen of door een volksgebied heen loopt, dat is niet belangrijk. Juist, nou, met alle desastreuze gevolgen van dien, die nog steeds gewoon de huidige problematiek die er in het continent speelt, gewoon wel hebben gedicteerd. Ja. En weet je, geschiedenis was altijd echt mijn absolute favoriete vak op school. En ik ken allerlei nutteloze feitjes over veldslagen van Likmereet, zeg maar. Ja. En het feit maar hier dat ik wist hier je nu dus niks van. Nee. En het feit dat ik hier dus nu op mijn 25e achter moest komen, doordat ik nu dan zelf mijn eigen researchgebieden bepaal, dat vond ik gewoon zo een voorbeeld van, wow, okay, weet je, dat is dus waar ik naartoe wou. Ja. Dat decolonialiseren, zeg maar, Nederland is nog steeds, ondanks dat we met z'n allen ons best doen om minder racistisch te zijn of whatever. Sorry hoor. Nee, je gaat goed. Ja, ik werd even gestoord door iemand. Maar is het nog steeds gewoon, is het land nog wel gewoon ingericht op die systemen van vroeger? Ja. We hebben nog steeds een hoop stappen te maken, zeg jij. Juist, precies. En zo'n stap is dus ook om het educatiesysteem te vernieuwen. En dus ook dit soort dingen die dus daadwerkelijk wel gewoon heel belangrijk zijn, wel in de stof mee te nemen. Ja, ja, en dat probeer jij dus allemaal in die mooie kledingstukken van jou te ja, stoppen. Wat een hoop verantwoordelijkheid neem je op je schouders, Denzel. Ik heb zitten proppen, joh. Ja, niet normaal, hè. Ik heb zitten proppen, zegt hij. Maar is dat niet ook een zware verantwoordelijkheid die je dan op je schouders neemt? Ja, nou ja, goed. Kijk, het klinkt allemaal natuurlijk heel serieus. En ja, in zekere zin ben ik dus natuurlijk ook gewoon wel heel serieus ingesteld. Omdat ik gewoon... Ik wil geen kleding maken die helemaal nergens over gaat. En inhoudloos. En een soort van, daar heeft de wereld meer dan genoeg van. Ja. En ik snap ook wel weer dat mensen gewoon heel erg snel moe of bang of zich aangevallen voelen als je een soort van dit echt in mensen hun gezicht duwt. Dus ik probeer er ook wel weer een positieve twist aan te geven en er een feestje van te maken, in de kleren dan tenminste. Ja. Om vervolgens het wel over een inhoudelijk gesprek te hebben. Nou, ik denk dat je dat heel, heel goed hebt gedaan. Dank je wel voor je tijd en voor je mooie verhaal. Denzel Veerkamp, modeontwerper. En ik wens je heel veel succes met alle mooie dingen die je nog gaat maken. En ik wens je super ook nog bedankt. Een hele fijne zondag. Dank je wel, Lara. Super fijn om in de uitzending te mogen zijn. Heel graag gedaan. Wij gaan nog even muziek luisteren. En ik heb Kiteman voor je klaarstaan met het nummer Sorry. Omdat het gewoon een prachtig nummer is. Keer weer kippenvel bij dit nummer van Kiteman. Je hoorde Sorry hier op NPO Radio 1. En ja, toch nog even een persoonlijke noot. We hadden nog een extra plaatje nodig. Mijn producer van deze nacht, Eva, die mocht wat uitkiezen van mij. En die kiest het nummer uit, toevallig dit nummer uit. En dat is het nummer dat een hele speciale betekenis heeft voor mijn man en voor mij. Want dat is het nummer waarop wij elkaar op onze trouwdag voor het eerst hebben gezien. Nou, het komt allemaal samen vannacht. Ik heb gelukkig niet geheld. Dat is al wat, want ik hou het meestal niet droog bij dit nummer. Goed, genoeg persoonlijks over mij. Fijn dat je erbij was deze nacht als je hebt ingeschakeld. Want de uitzending van De Nacht is Zwart, die zit er alweer op voor deze week. Mocht je nou een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, dan kan je onze 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren. Bijvoorbeeld via de NPO Radio 1 app. Of onze eigen website www.omroepzwart.nl. Daar kan je tegenwoordig ook onze uitzendingen terugluisteren. Dus zeker de moeite waard mocht je iets hebben gemist of ons gewoon heel erg missen ergens op een druilerige dinsdagochtend. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender Dit is de Zondag van de collega's van de EO. Ik wens je heel veel plezier met hun uitzending. Volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6. Ik wens je een hele fijne zondag. Een heerlijke week. Volgende week is Meluska er trouwens ook weer voor de mensen die haar hebben gemist. Dan is ze gewoon weer hier aan mijn zijde en zijn we weer fijn samen om De Nacht is Zwart te presenteren en jou door je nachtdienst of door je slapeloze nacht heen te helpen. En je kan dan net zoals nu weer meepraten via die gratis NPO Radio 1 app of door te bellen. Voor nu dus een hele fijne zondag. Ik wens je een heerlijke week en niet vergeten, hè, we zien elkaar bij Omroep Zwart. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 6 uur, Sydney.